NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Omwonenden van Tata Steel vinden dat de politiek moet ingrijpen door een deel van de fabriek direct te sluiten. Wel zeggen ze blij te zijn dat nu eindelijk is benoemd dat Tata Steel voor gezondheidsschade van omwonenden zorgt. Eerder vandaag concludeerde het RIVM in een rapport dat omwonenden van de fabriek meer kans hebben om ziek te worden. Israël en Saudi-Arabië staan op de drempel van een historisch akkoord. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zei gisteren iets soortgelijk tegen de zender Fox News, waar hij sprak over een genormaliseerde relatie. De Verenigde Staten gaan toch lange afstandsraketten aan Oekraïne geven. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC op basis van overheidsbronnen. Gisteravond werd nog gezegd dat de raketten niet geleverd zouden worden, maar dat Oekraïne wel op nieuwe Amerikaanse hulppakketten kon rekenen. En inwoners van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en andere gemeenten in Zuidwest-Nederland kunnen de gevolgen gaan merken van de brand bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR. De verwachting is dat AVR een aantal weken stil ligt, waardoor de afvalcontainers overvol kunnen raken. Er wordt nog gezocht naar andere locaties om het vuilnis te verwerken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Goedenavond, tot 11 uur zijn we bij je met Langs de Lijn en Omstreken. Met veel voetbal vanavond, nationaal, internationaal, en in het laatste half uur ons nieuwsforum over de algemene politieke beschouwingen. In het Belgische Leuven neemt Oranje het op tegen België in de Nations League. Zijn we bij Arman Afsaroglu en Frank Wilaert. Ja, daar zijn we net begonnen inderdaad aan deze wedstrijd. De eerste wedstrijd van de Nations League in primeur in het vrouwenvoetbal. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En wat er op het spel staat is kwalificatie voor de Olympische Spelen. En bij Nederland was het de grote vraag: wie gaat nou Stephanie van der Gracht centraal achterin vervangen? Nou, dat is Caitlin Dijkstra geworden. En we wisten al dat de vaste keeper Van Domselaar niet bij zou zijn vandaag. En vandaag staat de derde keeper op doel, Jacinta Weimar. Want ook Lise Kop heeft zich moeten afmelden voor deze interland. Nederland gaat voor het eerst in de aanval met Van der Donk. Even kijken of die er wat van kan maken daar bij de achterlijn aan de rechterkant. Of die weg kan komen bij haar directe tegenstander, dat lukt niet. Dus blijft het voor ons nog even bij 0-0 in Leuven. En in Deventer hebben Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard de zesde speelronde van de Eredivisie op gang getrapt. Chris Wobbe, die volgt dat duel. Ja, het duel is al 32 minuten oud. 0-0 is de stand. Go Ahead Eagles wel het vaakst in balbezit. Het spel speelt zich ook voornamelijk af op de helft van Fortuna Sittard. Aantal kansen wel gehad voor Fortuna, maar vooral Go Ahead Eagles is gevaarlijk geweest. Pandoer, de keeper van Fortuna, al een redding of drie moeten verrichten. Jeffrey de Lange zojuist de bal even gevangen. Maar bij Fortuna speelt de Sittard Wizard, oftewel Halilovic, de Kroaat. De vormgever van het spel van Fortuna Sittard heeft al een paar mooie dingen laten zien, maar geen goals gemaakt. Hetzelfde geldt voor de thuisploeg. 0-0 dus bij Eagles tegen Fortuna in minuut 33. En straks voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en historicus Wim Berkelaar, die zijn er dus later op de avond om in licht te laten schijnen over de miljoenennota en het bijbehorende politieke spel. En wij zijn er met dit alles tot 11 uur. Bij ons in de studio ook aangeschoven Kelly Zeeman, oud-international, Europees kampioen geworden in 2017 met het Nederlands elftal. En vanavond onze analist. Welkom Kelly. Hallo. Ja, een maand na de WK-finale zitten we. Nu speelt Oranje alweer. Eerste editie van de Nations League voor vrouwen. Ja. Olympisch ticket als beloning. Er staat nogal wat op het spel dus. Ja, en het is ook best wel een lastig verhaal. Want ze moeten toch echt de eerste worden in de pool en dan En dan nog twee finales spelen. Ja. Dus het wordt wel een moeilijk verhaal. In een pool met onder andere Engeland. Niet de minste. Gaan we het nu even niet over hebben. We gaan het nu natuurlijk over de wedstrijd van vanavond hebben tegen België. De uitvaarwedstrijd voor het WK was ook tegen België. Werd 5-0. Wordt het vanavond weer zo makkie? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ze gaan winnen. Maar die wedstrijd afgelopen zomer, ja, dat stond voor België echt niks op het spel, zeg maar. Er waren al wat speelsters met vakantie. Dus, en het was voor hun ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus het was lekker. Ja, de rest speelde ook een beetje alsof ze op vakantie waren. Maar vandaag staat er natuurlijk wel wat op het spel. Dus het gaat wel een andere wedstrijd worden. We gaan het horen en we gaan het volgen. België tegen Nederland dus. Arman Afsaroglu en Frank Wilaert, die zitten daar. We zijn begonnen, maar toch al een flinke opstopping. Als je het zo kan noemen. Blessurebehandeling namelijk. Want de Belgische Hanna Eurlings, die ligt op de grond. En ik hoor al Kelly fluisteren op de achtergrond. Kruisband, ik hoop het niet voor Eurlings. Maar het ziet er niet goed uit, want ze greep naar de knie. En ze staat wel weer. Maar dan gaat ze ook gelijk weer zitten. Het ziet er niet goed uit. En ik vrees, met grote vrezen voor Hanna Eurlings. Dat is wel een verschrikkelijk begin voor haar van deze wedstrijd. Want als het inderdaad datgene is waar we voor vrezen. En wat we de afgelopen maanden, jaren zo vaak, steeds vaker zien in het vrouwenvoetbal. Die kruisbandblessures. Dan is dat toch wel een vreselijk verlies voor haar. En dan wacht haar een hele lange revalidatie. Maar goed, dat moet afgewacht worden. Voorlopig België wel met 10 speelsters nog over. Want Eurlings wordt behandeld langs de kant. Maar die lijkt echt niet meer verder te kunnen. Nederland heeft dus even een overtal situatie met balbezit voor spits. Het is de 5e minuut van de wedstrijd. Het stadion is ook wat stilgevallen, want toch wat geschrokken van wat er met Eurlings is gebeurd. Nog altijd wordt zij behandeld. En nog altijd staat daar geen vervanger klaar bij België. Ja, Eurlings is speelster van de club waar we te gast zijn. OH Leuven. Dat is de club met het mooiste veld van België. Dat kunnen we heel veilig zeggen, want dat vindt hier iedereen. Dit veld wordt onderhouden door een paar serieuze groundkeepers uit Engeland. En dat zie je ook terug. Dat komt Nederland niet slecht uit. Want dat is in principe de beter voetballende ploeg. Ook de ploeg die meer aan de bal zal zijn. En dat is in de eerste 5 minuten ook al waar gebleken. Even kijken, Eurlings staat wel weer. En dribbelt is voorzichtig richting de hoekvlag. Terwijl Berestijn dat aan de andere kant doet richting de goal. Die bal wordt nog net op tijd weggewerkt daar. Tot de corner verwerkt door de Kenny. En ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet direct een kans wordt. En dat betekent dat de aanvoerder van vanavond spitsen zich gaat melden voor die hoekschop. Het systeem van Nederland is hetzelfde gebleven als op het WK. Dus met 3 verdedigers. Of 5, hoe je het ook uit wil leggen. Terwijl Eurlings toch terugkeert binnen de lijnen. Wonderbaarlijke wederopstanding, want het zag er even heel akelig uit. Maar ze gaat gewoon verder. Ze gaat het gewoon weer proberen bij de hoekschop tegen. Want Nederland trapt in de 6e minuut. Spitsen doet dat. Het is een goede lage hoekschop. Tot ergens halverwege het 16 meter gebied. Waar Martens de bal vervolgens op het doel probeert te vuren. Maar de bal gaat niet op het doel. Maar er ruim naast in Leuven dus zijn we in een fraai stadion. Dat zeker niet helemaal vol zit. Met ons vertelt dat er zo'n 5000 mensen zouden zijn. Ik denk dat die er ook wel ongeveer zijn. Maar Chris Wobben, wat heb jij te melden? Nou, ik zit ook in een fraai stadion, jongens. De Adelaarshorst en de meeste mensen in dat stadion juichen. Want Eagles zojuist op een 1-0 voorsprong gekomen. Oliver Edwardson is het eindpunt van een soepele aanval. Opgezet door onder meer Adekanje en Mats Deil. Die een goede diepe bal in huis hebben doorgelopen. Adekanje er weer bij. Voorzet is afgemeten. En Oliver Edwardson loopt in en van dichtbij rond die af. Pandoer voor het eerst verslagen vanavond. Nadat de Kroatische doelman al een aantal keer reddend was opgetreden. Hier had hij geen schijn van kans. Want het centrale blok achterin bij Fortuna. Siovas en Goed staat te slapen. Go Ahead Eagles heeft de meeste kansen gecreëerd. En ook de meeste doelpunten. Want het is 1-0 doelpunt Oliver Edwardson. Terug naar Leuven, waar Oranje het opneemt tegen België. De eerste hoekschop voor België na 6,5 minuut voetballen staat nog 0-0. Maar België meldde zich even over de linkerkant via de Loze mee opgekomen. Want ook België speelt op papier niet, maar in de praktijk toch wel met 3 centrale verdedigers. En dan komt de Loze graag mee op. En dat deed ze zojuist even in combinatie met Wullaert. En die paas van haar die ging uiteindelijk langs iedereen heen. Maar aan de andere kant werd hij toch nog even door een Nederlandse aangeraakt. Waardoor hij over de achterlijn heen ging. En nu die hoekschop klaar ligt. Waar Wullaert de bal gepakt heeft. Of is het niet Wullaert die daar de bal gepakt heeft? Hoe dan ook. Die hoekschop wordt genomen richting randje 5 meter gebied. Ingekopt, voorlangs gekopt. Is het Missipoli aan de linkerkant die bal oppikt. En even achteruit kijkt. Kan ik daar de bal kwijt? Het antwoord is nee. En ze moet dan het duel gaan uitvechten met Martens. Dat lukt half, maar niet helemaal. Want België houdt wel de bal over. Omdat hij over de zijlijn gaat via Martens. En dan moet er iemand gevonden worden die die ingooi wil gaan nemen. Dat zou de Loze moeten zijn. Maar die moet alweer van ver komen. Doet het dus even rustig aan, die ingooi. Een metertje of 10 vanaf de achterlijn van Nederland. Ja, de bal komt nu wel op de rand van het 16 meter gebied terecht. En dus oppassen geblazen nu voor Nederland. Als de bal even wordt teruggespeeld en er een schot komt van Justine van Avermaat. Spelend in Engeland bij Everton. Haar schot gaat wel een meter of 6-7 over het doel heen. Als het nog verder over het doel heen was gegaan van Jacinthe Wijmer, was het stadion uitgegaan. Want aan die kant is er een hele lage tribune. Maar aan de lange zijdes van dit stadion zijn er vrij hoge, mooie tribunes neergezet. Het is een satellietclub van Leicester City. dit OH Leuven. Dat flink heeft geïnvesteerd ook in het vrouwenvoetbal. Ook de mannen hebben een serieus team in de hoogste klasse. En het is dus een satellietclub. Eigendom van de Thijse eigenaren van Leicester City. Daarom ook die goede grasmat. Daarom ook hypermoderne faciliteiten binnen dit stadion. Dat is een fijne ploeg. Fijn stadion voor de Belgen om hun interlands af te werken. Want elke interland die de Belgische vrouwen spelen wordt hier gespeeld. Net als bij de Belgische belofte bijvoorbeeld. Alleen de mannen spelen iets verderop. 20 minuten hier vandaan in Brussel in het Koning Boudewijn Stadion. Balbezit voor Nederland voor Esme Brugts. 9e minuut. Het is 0-0 in deze eerste wedstrijd van Nederland in de Nations League. Spitsen komt even met de bal wat naar de middenlijn toe. Speelt hem dan toch maar af naar de rechterkant. Naar Pelova, zij rechts. Esme Brugts, de grote revelatie van Nederland op het WK aan de linkerkant spelend. En Brugts zou de bal nu ook kunnen krijgen, waar het niet dat er even met de bal gelopen wordt. En dan toch naar Brugts wordt gespeeld. Via Dijkstra is dat. Voorzet meteen gegeven. Berestijn, die komt er dan niet lekker uit. En daarachter, daardoor Van de Donk ook niet. Zijn we al voorbij de bal gelopen. Maar de Belgische uitverdediger gaat via Pelova. Dat is de verkeerde kleur. In dit geval blauw. Dan zou je willen zeggen oranje. Dat klopt op papier wel, maar in de praktijk is het dus blauw. En Martens met een schot in het zijnet. Daar hoeft de keeper Evraar niet aan te zitten. De keeper die deze zomer van OH Leuven, deze club dus, richting Chelsea ging. En vervolgens lineair recta door werd verhuurd richting Brighton. En iedereen was al verbaasd over. Oh, die gaat naar Chelsea. Dat is wel heel wat. Maar daar zitten al twee behoorlijk goede keepers. Wat gaat Evraar dan doen? Nou, dat was dus meteen duidelijk. Die werd meteen doorverhuurd. Maar dat is de eerste keeper van België. Zij mag nu een doeltrap nemen. Evraar heeft dat inmiddels gedaan. En die doeltrap haalt de middenlijn. Komt bij Groenen terecht. Maar die raakt de bal toch kwijt aan Van Averma. Dan de paas van Vullaert. Bereikt niet de truier. Maar wel Missipo, die opvangt op het middenveld, gaat naar de rechterkant. Naar Delacou, die bij Fortuna Sittard speelt. Net als Vullaert overigens. Fortuna koploper in de Nederlandse Eredivisie na 2 duels. 6 punten. Goed begonnen aan die competitie. Maar de grote concurrenten die hebben nog een wedstrijd te goed. België nog altijd aan de bal. België dat alleraardigst begint aan deze wedstrijd. Maar Nederland zou toch de betere ploeg moeten zijn. Na 11 minuten is het dus nog 0-0. En moet de wedstrijd nog wat goed op gang komen eigenlijk. Het zijn nog de eerste schermutselingen in een stad waar het heel nat is geweest. Al de hele dag echt flinke regenval gezien. En dus is het veld lekker nat. En dat komt het spel hopelijk ten goede. Een ingooi voor België nu aan de rechterkant genomen. Bal gaat naar Eurlings. En gaat dan opnieuw over de zijlijn voor een nieuwe ingooi voor de Red Flames. Ja, zo heten ze. Degene die de ingang gaat nemen, dat is Delacou in de richting daar van de truier. En de truier legt die bal dan even helemaal terug in de richting van de Neven. De Neven, een van die centrale verdedigers. Dan gaat de bal naar links, naar de Loze. En zo probeert België op te bouwen. Maar spitsen zitten daar mooi kort op. En daardoor komt Roort in balbezit. Nou moet Nederland even snel gaan schakelen. Want België staat met veel speelsters voor de bal. Dan doet ze dat niet zo heel erg snel. Via Groene gaat het dan achteruit richting Dijkstra. En dan staat België wel weer goed. En heel dicht op elkaar. Met heel weinig ruimte voor Nederland om daarin te voetballen. Dan kun je de bal, wel die bal erachter gooien. Dat vroeg Berestijn ook. Van nou, doe maar. Want ik heb nog 20 meter richting de achterlijn. Dus daar kun je wel een bal tussen gooien. Martens, kijk nu even. Kan ik Berestijn bereiken? Maar Missipo staat ertussen. Zo is Nederland aan het opbouwen. Aan het zoeken naar de mogelijkheid om een gaatje te vinden in die hele hechte organisatie zoals die nu staat van België. Veel ervaring natuurlijk bij Nederland. Ondanks het stoppen van Van der Gracht. Die er dus niet meer bij is. Afscheid gaat nemen na het weekend. Als Nederland in de uitverkochte Galgenwaard de tweede wedstrijd in deze Nations League speelt. Dat is tegen Engeland. Dat is een wedstrijd om je erg op te verheugen. Dan neemt Van der Gracht afscheid van het Nederlands publiek. Maar ook zonder haar zie je toch heel veel speelsters die al jarenlang meegaan. Die tegen de 100 interlands of daar zelfs overheen zitten. Zoals de aanvoerder Sherida Spitsen die nu de bal heeft in haar 222ste interland. Dat zijn er een hele hoop. Bal gaat nu naar Pelova. Pelova aan de rechterkant. Kijken waar de ruimte ligt. Van de Donk wordt aangespeeld. Van de Donk ook wel zo'n ervaren speelster die hier altijd in staat. Want dat is zo belangrijk dat zij mee kan doen met Nederland. Dijkstra dan. Die is dus de vrouw met de ondankbare rol om Van der Gracht te doen vergeten. Dijkstra speelt de bal terug naar Roort. Roort dan met de opening naar Pelova aan de rechterkant. Lange fase van balbezit voor Nederland in de 13e minuut. 0-0. En Pelova probeert de buitenom langs te gaan. Haalt wel de achterlijn. Legt hem dan even terug op Martens. Maar die paas is onzorgvuldig. Waardoor Vullaert kan overnemen met wat hulp van Laura de Neve. Die bal door de Belgen weggewerkt kan worden. Wel direct over de zijlijn geschoten. Ziet ook de Belgische bondscoach Yves Cerneels is dat. Is hij al sinds 2011 de 50-jarige bondscoach van de Belgen die toch enigszins onder druk staat hier. Want het Belgisch publiek wil wat meer verjonging, wat meer vernieuwing. En dat houdt Cerneels in hun ogen toch iets te veel tegen. Ja, Nederland via Groene op een metertje of 25 van de goal. De bal naar de buitenkant op links. Brugts, die kan hem met rechts voorgeven. Berestijn gaat er onderdoor. Martens kan er net niet bij. En dan moet die bal worden weggerost door De Loze in de richting van Wullard. Dat loopt allemaal goed af omdat Eurlings daar de bal stiekem meeneemt. En de bal door de benen speelt van Groene. Dan kan België counteren, maar dat doen ze uitermate onzorgvuldig. En dus kan uiteindelijk die bal weer gewoon rustig worden opgepikt door Caitlin Dijkstra. Nog altijd van FC Twente, maar inmiddels wel op verhuurbasis. Want ze is na de zomer naar Wolfsburg verkast. En ze is dus officieel van Wolfsburg. Net als haar medeverdediger Dominique Jansen, die naast haar staat te verdedigen. En je ziet in de eerste fase van deze wedstrijd, in het eerste kwartier al, dat ontstaan dat Nederland heel veel de bal heeft en steeds verder opschuift richting het strafschopgebied van België. Nu is het nog een kwestie van die ene kans creëren en hem dan ook meteen maken. Dan weet België meteen waar het aan toe is. En wij natuurlijk ook. Brugts heeft de bal inmiddels voor Nederland gekregen en speelt hem even terug. Brugts. Natuurlijk een geweldige transferklapper gemaakt naar Barcelona. Na voor haar zo succesvol verlopen wereldkampioenschap. Dat voor Nederland eindigde in de kwartfinales tegen de latere wereldkampioen. Spanje, die spelen vandaag ook. Daar was ook wel wat op te doen over die Spanjaarden. Die ook zijn begonnen aan hun Nations League. Nog even voor de duidelijkheid. Twee Olympische tickets zijn dus te verdienen via die Nations League. Moet je ten eerste je pool winnen. Dan plaats je voor de Final Four. Om het een goed Nederlands te zeggen. En de beste twee van die Final Four gaan dan naar de Spelen. Dat is even de makkelijke uitleg. Want als Frankrijk zich ook nog plaatst voor die Final Four, dan is het nog ietsje anders. Want Frankrijk is al automatisch geplaatst voor die Olympische Spelen. Omdat het die Spelen nu eenmaal organiseert. Die zijn in Parijs. Dus wordt het een hevige strijd om de overige Europese landen. Wie nu naar die Spelen mag. Andries Jonker, dat viel toch wel op. Die zei voorafgaand aan die Nations League. Ja, goed, die Olympische Spelen. Het hoeft van mij niet. Wat zeker wel hoeft, is even kijken bij Chris Wobben. Daar is het rust 1-0. De voorsprong voor Go Ahead Eagles. Oliver Edwardsen, dus Edwardsen met zijn derde doelpunt alweer van dit seizoen. De voorzet was van Bobby Adekanje. Hij na een schorsing weer terug in de basis. Hetzelfde geldt ook voor Nauber. Die de hele eerste helft al centraal achterin speelt bij de Eagles. Omdat Amova vorige week tegen Pek Zwolle een rode kaart ontving. Ja, wat deed Fortuna na die onverwachte achterstand? Ondanks dat overwicht van Go Ahead Eagles. Ja, Fortuna nog maar 4 doelpuntjes tegen. 0-0 tegen Ajax, 0-0 tegen Feyenoord. Dat was toch wel een domper. Creëerde wel wat kansjes. Vallend was het Inigo Gordoba, de oudspeler van Eagles. Na een paas van Halilovic. En later Kai Sierhuis, doorgekopte bal van Rogier. Een soort halfvallend volley. De bal ging schuin over. En toch wel een bijzonder moment in deze eerste helft was minuut 43. Een supporter van Go Ahead Eagles, Erwin Morsman, overleed vorige week plots op 43-jarige leeftijd. En dat leidde tot een minuut lang applaus en You Never Walk Alone. 1-0 is de ruststand bij Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard. Terug in Leuven, waar ik toch even mijn verhaal afmaak, als het mag van jou. Van mij wel hoor. Dat is fijn. Over Jonker, die toch eigenlijk vond dat die Olympische Spelen niet zo heel belangrijk waren. Dat misschien wel speelsters rust konden krijgen met overvolle schema. Maar de speelsters dachten daar toch heel anders over. Want voor hen is die Olympische droom zo belangrijk. Olympische Spelen nog altijd een van de allerhoogste dingen die je kunt bereiken. Zeker in het vrouwenvoetbal. Bij de mannen is het natuurlijk anders, want daar spelen belofte teams op de Spelen. Maar bij de vrouwen niet. Nederland dat erbij was in Tokio op de vorige Olympische Spelen natuurlijk. Nu gaan ze spelen. Spelen ze in de Nations League al 17 minuten lang tegen België. 0-0. Dat is de stand met Nederland in de avond. Ja, hij vroeg het aan de drie oudsten en de drie jongsten. En die gaven allemaal unaniem hetzelfde antwoord. Wij willen naar de Spelen. En dat betekent dat Nederland al die wedstrijden in de Nations League moet winnen. En deze is al niet meteen zo gemakkelijk als inderdaad die uitzwaaiwedstrijd van Nederland richting het WK. Maar ja, dat was ook te verwachten. Omdat België om te beginnen nu wel op volle oorlogsterkte is. In ieder geval nagenoeg op volle oorlogsterkte is. En dat was toen zeker niet het geval. En België wel in principe dezelfde situatie. Want ze staan te verdedigen. Alleen doen ze dat nu een stuk georganiseerder en gegroepeerder. Dan dat ze dat voor het WK deden in die wedstrijd tegen Nederland. Die Nederland met 5-0 nogal gemakkelijk won. De Lacau ondersteboven gelopen door Roord. En krijgt daarvoor een vrije trap. En dat is dan weer zo'n buitenkantje voor de Belgische vrouwen. Met Wullard natuurlijk als goaltjesdief. Ja, die laat dat al een jaar ruim zien. bij Fortuna Sittard. 20 wedstrijden gespeeld, 20 goals gemaakt, 11 assists gegeven. Ieder uur zo'n beetje bij een doelpunt van Fortuna Sittard betrokken geweest het afgelopen seizoen. En nu alweer 3 doelpunten in 2 wedstrijden gemaakt. Maar de bal gaat niet naar haar, naar Misipo. En daar moet hij nou net niet naartoe. Want die scoort nooit voor België. Tot vandaag in ieder geval nog nooit. En dus is daar het eerste balcontact, serieuze balcontact van Weimar. Want die bal moest ze wel even tegenhouden. Anders rolt hij stiekem toch tegen het net. Nederland kan gaan opbouwen. Ze is 25. Jacinthe Weimar speelt bij Feyenoord en debuteert dus als kiepster van Nederland in deze interland tegen België. Overigens sluiten Daphne van Donselaar en Lise Kopp morgen wel weer aan. Kregen we te horen bij de Nederlandse selectie. Toch enigszins mysterieus waarom ze er dan vandaag helemaal niet bij zijn. Maar goed, vanaf morgen zijn ze er dus wel en kunnen ze misschien ook wel spelen. Een van de twee althans, allebei zou gek zijn, tegen Engeland. Nu is de bal in de handen gekomen van Evraar. Voorzet vanaf de rechterkant bereikt Berestijn niet. Dus kan Evraar de bal aan een van haar ploeggenoten geven, als ze tenminste vrij lopen. Dat is nu gebeurd door Laura de Neve, die de bal ook opvangt. Dan is het Van Avermaat op het middenveld, maar die draait de verkeerde kant op richting haar eigen 16 meter gebied. Levert de bal zomaar weer in bij de Neve, die dan eigenlijk in de problemen wordt gebracht. Nou, dan gaat het nog net goed voor de Belgen die een ingooi mogen gaan nemen. Een andere Laura, nee, die mogen dat niet. Ik dacht al, dat is toch raar dat die de Loze die ingooi wil nemen, want de bal ging via een Belgische over de zijlijn. De ingooi is dus voor Nederland, terwijl de wave door dit stadion gaat. Want het is allemaal in grote vrolijkheid zoals deze wedstrijd zich afspeelt. Ondanks het feit dat beide landen nog niet hebben gescoord. De stand derhalve 0-0. Ja, sommige dingen zijn bij wat voor Nederlands elftal of wat voor Belgisch elftal je ook komt. Gewoon allemaal hetzelfde. Dan wordt er toch een soort van feestje op de tribune. Waarbij het voetballen tussendoor ook nog plaatsvindt. Slechte aanname van Martens. Maar die ging er denk ik stiekem al van uit dat Dijkstra een vrije trap mee ging krijgen. En zo is het ook. De hoogte van de middenlijn snel genomen. Vrije trap daar door Dijkstra in de richting van Jansen. Bal breed richting Spitsen. Heel België staat op de eigen helft om te verdedigen. Palova komt even de bal halen om in de combinatie daarna door te lopen. Maar Van de Donk draait de andere kant op en is nu aan het zoeken naar waar kan ik de bal kwijt. Dat wordt Spitsen, dan Jansen. Baltempo van Nederland mag wel wat omhoog als je het België echt lastig wil maken. En als er dan eenmaal ruimte is op het middenveld tussen die twee controleurs daar, ja, dan moet je kijken of je daarin kunt duiken. Die was er zojuist even, maar er was geen Nederlandse die erin dook. Nu doet Van de Donk dat, even combineren met Groene. Dan kan die bal naar Martens, naar de buitenkant. En dan is er heel veel ruimte voor Brugts om naar binnen toe te komen en dreigend te zijn. We weten hoe goed ze dat kan. We weten ook dat ze een goede paas kan geven. Daar is Van de Donk. Evraar zit er met nog net een vuistje aan. Hoekschop voor Nederland. Het was de eerste aanval waarvan je denkt, hey, daar zijn we na het WK. 21 minuten onderweg, 0-0 nog. En een hoekschop dus. Ten gevolge. Het is een goede paas van Brugts. Enigszins paniekerig verdedigd door die keeper, door Evraar. Het is allemaal een beetje onorthodox. Je kan die bal misschien ook wel pakken. Ze is niet de allerlangste. Maar ze stompt hem een beetje gek weg. Die hoekschop inmiddels genomen. Daar is Palova. Bal van richting veranderd. Komt derhalve nog terecht bij Martens. Die heeft net iets te veel tijd nodig. En daardoor wordt haar de voet dwars gezet. En kan België dus in de tegenhaven. De Kenny had die bal afgesnoept van Martens. Maar Nederland lijkt hem ook snel weer terug te hebben. Zo is het ook. Via Roort. Palova dan aan de rechterkant. En dan is het Wullaert die mee komt helpen in de eigen defensie. Maar dan een hele zwakke, merkwaardige bal terugspeelt op de Neve. Die ook met de armen omhoog aan Wullaert vraagt. Ja, wat was precies de bedoeling, mevrouw de aanvoerder? Dat weet Wullaert misschien ook niet helemaal. Ze kan er in elk geval niet bij, de Neve. En zo geeft Wullaert toch heel simpel een hoekschop weg aan Nederland. Ja, dat was volstrekt onnodig. Zoals de belangrijkste speler van België dit doet. De hoekschop zal getrapt worden in de 22e minuut door Spitsen. Twee handjes de lucht in. Dus dan weet als het goed is het heel Nederlands team wat er gaat gebeuren. Die bal richting de tweede paal. Evraar probeert te pakken, maar heeft hem niet. Jansen daar krijgt dat schot niet weg. En daardoor komt er uiteindelijk niet echt een kans. Pakt Jansen vervolgens de loze vast. En is het een vrije trap voor België. Daar was Nederland toch wel even heel dichtbij. Omdat Evraar zich daar verkeek op die hoge bal. Ze volgde je advies op. Misschien kan ik deze wel vangen. En de volgende keer gaat ze weer stompen, denk ik. Want ze kon er net niet voldoende bij. Timing was ook niet helemaal lekker. Want ze hing een beetje lang in de lucht. En die bal was net iets later dan dat zij kon blijven hangen. Ze kan wel nu die vrije trap nemen. Die keeper dus tegenwoordig, nou ja, actief in Engeland kun je nog niet zeggen. Want de competitie daar moet nog beginnen. Dat zal komend weekend pas. Nee, dat gaat komend weekend niet gebeuren. Want het is interland weekend. Dat gaat het weekend daarna pas gebeuren. Brugts voor Nederland. Als die lange bal van Evraar door de achterhoede van Oranje wordt opgevangen. Jansen, lange bal. Want er is veel ruimte achter de verdediging van België. Moet je daar wel zien te komen. We zijn al in de buurt. Halverwege de eerste helft lijkt Nederland wat beter in de wedstrijd te komen. Brugts wordt vaker gezocht. Nu ook. Bal wordt even teruggespeeld naar Martens. Dan via Groenen, die ook voor België had kunnen spelen. Maar uiteindelijk besloot voor Nederland uit te komen. En daar zijn we maar wat blij mee. Heeft de bal en heeft hem ook teruggespeeld naar Dijkstra. Dijkstra dan naar Jansen. Zo is Nederland weer helemaal achterin beland. In de verdediging nog ver op de eigen helft. En zo moet Oranje weer proberen een weg naar voren te creëren. Berestijn met een loopactie vraagt om de bal. Die Groenen niet durft te geven. Durfde Jansen dat wel? Ja, de bal gaat de diepte in. Martens met de controle, met moeite. Maar ze kan hem uiteindelijk net niet goed bij zich houden. Dus is het Missipo die verdedigt, maar niet goed. Nederland pakt weer over. Martens, Berestijn op de rand van het 16 meter gebied. Wegdraaien en dan de bal die ze in gedachten had. En die gedachte was goed. Steekballetje op Martens, maar hij komt net niet bij Martens terecht. Omdat er nog een Belgisch been bij zit. Maar je ziet toch dat België wat verder achteruit wordt gedrukt. Dat Nederland beter in de wedstrijd komt. Dat het te wachten is op echt grote kansen. De keeper oogt wat onzeker. Even raar, misschien kan Oranje daar gebruik van maken. Berestijn na die ingooi. Goed weggedraaid bij de tegenstander. Komt dan tussen twee tegenstanders in. Speelt die bal wat te ver voor zich uit. En dan is het een makkelijke prooi voor Even raar om die op te rapen. Zonder dat er een tegenstander in de buurt is. En nu kan ze de achterhoede wegsturen. Dat doet ze ook. Hoewel ze aan de linkerkant, de Neve, nog een beetje weifelend in het strafschopgebied achterblijft. Dan weet je wel zeker dat we allemaal die kant op moeten. Want dat is wel heel erg ver weg ineens van onze eigen goal. Terwijl we daar de hele tijd staan te verdedigen. Palova levert de bal in, onnodig, bij de Loze. Dan gaat die bal inderdaad naar de Neve en dan weer terug naar Evraar. En dan gaat België proberen op te bouwen van achteruit. Dat is wat al te ambitieus, dus dan wordt het toch een lange bal. En die wordt opgevangen door Brugts. Dan moet daar proberen Martens die bal te veroveren. Maar die trapt hem over de zeil. Dus heeft België hem alsnog, maar wel halverwege de eigen helft. Na 25 minuten dus, 0-0. Ingooi voor België. Vrouwenvoetbal in België lang niet zo populair. Lang nog niet zo ontwikkeld als wel in Nederland het geval is. Want daar... ja, zijn het toch allemaal topprofs. De Nederlandse elftalspelers spelen ook allemaal eigenlijk wel op een paar uitzonderingen na in het buitenland. In België is het allemaal nog ietsje anders. Daar moet de sport nog wat verder ontwikkelen. Dat hopen ze te bewerkstelligen. België plaatst zich wel voor het laatste EK natuurlijk. Niet voor het WK, daar waren ze niet bij. Nederland dus wel. En de populariteit van de Oranje Leeuwin is ook veel groter dan de populariteit in eigen land van de Red Flames bijvoorbeeld. Nu is het balbezit voor Nederland, want de bal gaat over de zijlijn. En dat gebeurt via Laura de Loze. En het is 0-0 na 25 minuten dus bij deze wedstrijd in Leuven. Nederland is weliswaar sterker, maar we wachten nog op doelpunten. En die zijn er nog niet te zien geweest. Niet voor België, niet voor Nederland. Dus na 26 minuten staat het nog 0-0 in deze Nations League wedstrijd. Wij hopen dat die wedstrijd zo direct gaat ontbranden na het nieuws van 9 uur. Tot zo. Ik was 6 jaar oud. Zo klinkt Herman Finkers in het Twents. En op Mol zag ik een mirakelsmooi pletje staan. Hij leest voor uit zijn Twentse vertaling van De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Herman Finkers komt. Net als de biograaf van de dichter Martinus Nijhoff, Bart Slijper. Hij bespreekt de taalschat Het Uur U. De Iraanse cholet Reza Zadeh is er ook. Haar tweede boek heet Ik ken een berg die op me wacht. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Vanavond. Indonesië roept.

Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Ja, welkom terug bij ons bij Langs de Lijn en Omstreken. Met veel live voetbal. De vrouwen van Oranje spelen tegen België in de Nations League. Het duel wordt gevolgd door Armand Afsaroglu en Frank Wielaert. Tik een half uur. Het staat nog 0-0 in Leuven. En België is weer met 10, want het is weer Eurlings die eraf is. Nu na een confrontatie. Volgens mij was het met Jansen daar. En als het niet met Jansen was, dan was het met een andere verdediger. Hoe dan ook. Ze kwam op de grond terecht en zei meteen tegen de bank: haal mij er maar uit. Dat betekent dus alsnog slecht nieuws voor België. En nu dus even met zijn 10. Nederland is beter, maar een echte grote kans moet er nog komen in deze wedstrijd. 0-0 dus nog. In Deventer neemt Go Ahead Eagles het op tegen Fortuna Sittard. Ruststand 1-0 en de tweede helft is zojuist begonnen. Chris Wobbe. Ja, 48e minuut, 1-0 nog steeds de stand. Beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Het doelpunt was van Oliver Edwardsen, de Noor. Een van die Scandinaviërs daar voorin bij Go Ahead Eagles. Want Edwardsen, de Noor, je hebt ook nog een Edwardsen, dat is een Zweed. Willemsen, de IJslander. En dan Breum, die zit op de bank, maar dat is een Deen. Hij is natuurlijk vervangen door Adekanje. Eagles speelt naar de fanatieke aanhang toe. Er wacht nog wel wat moois, denk ik, hier in de Adelaarshorst. Voorlopig 1-0 voor Go Ahead Eagles. En na al dat gevoetbal na 10:30 richten we ons nieuwsforum De Blik op Den Haag. In het bijzonder de algemene politieke beschouwingen. Te gast zijn Sharon Gesthuizen, jarenlang Kamerlid voor de SP, en Wim Berkelaar, historicus. Gaan we heel snel naar de wedstrijd die op dit moment bezig is. België-Nederland. Beetje gevaarlijk momentje, of niet, heren? Ja, zeker. Er was een schot van Groenen. Dat werd van richting veranderd. Levert een hoek zo op. De wissel nu, want Eurlings komt niet meer terug. Jacina Blom is haar vervanger. Ja, dat moment Eurlings is toch wel heel naar. Want ze speelt dus door na die knieblessure. Als je doorspeelt terwijl je kruisband al is afgescheurd, wat kan, is dat vaak geen goed nieuws. En ze was ook in tranen toen ze het veld verliet. Dik 20 minuten ermee rondgespeeld. De hoekschop genomen. De kopbal volgt ook van Jansen. Levert in eerste instantie niets op. Jansen vangt de bal wel weer op. Na 35 minuten. 10 minuten voor rust. Dus is het 0-0. Zie aan alles dat Nederland meer kwaliteit in de selectie herbergt dan België. Alleen dat hebben ze nog niet kunnen uitdrukken in te scoren. Want er is nog niet gescoord. Maar Nederland is wel veel beter. Moet alleen oppassen op een uitbraak. Op een counter na balverlies van België. Alleen die komen er ook nog niet echt aan te pas. Dus het is wachten op dit moment totdat Nederland wel die kans creëert. Wel dat doelpunt maakt. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Balbezit voor Spitsen inmiddels. En Eurlings die nu dus echt verdwijnt in de catacombe. Waarna de schade kan worden opgenomen. Ja, Nederland speelt achter in de bal rond. Het tempo is laag nog steeds. Ik denk te laag. En er worden ook, als Nederland eenmaal op het middenveld en in de aanval beland is, het laatste deel van het veld, zeg maar, waar ze naartoe willen voetballen, ja, dan worden er slordige keuzes gemaakt of verkeerde keuzes gemaakt. Er slordige voetbal en verkeerde keuzes gemaakt over het algemeen. Blom wil daar graag het eerste duel winnen. Dat lukt niet tegen Dijkstra. Die wint dat in Groene aan de bal. En die kijkt dan naar voren. En je ziet aan haar handbewegingen al van, ja hallo, waar moet ik nou die bal kwijt? En dan moet het weer naar achteren. En dat betekent dat op de een of andere manier die Belgen dat achterin wel goed hebben staan. En dat Nederland daar maar moeilijk vrij kan komen. En als het dan af en toe is lukt, dan is een aanname niet goed. Of dan is een paas net niet helemaal lekker. Nu probeert Jansen het in de richting van de Donk. Die paas is wel goed. Van de Donk heeft even de tijd om aan te nemen. De Neven er tegenover. En die kan ze dan een beetje uitdagen. Voorgeven met links. Martens neemt aan op de borst. Die bal wordt weggewerkt. Groene pikt weer op en Nederland kan door via Pelova. Pelova rechts nog steeds van de Donk. Die wordt bereikt door Pelova. Van de Donk naar binnen toe. Rechterpunt van het 16 meter gebied. Daarin dat 16 meter gebied staat Martens. Die heeft de bal nu weer teruggelegd op Roort. En zo is het een lange aanval van Nederland. Die hier eindigt bij Van de Donk. Die heeft wat ruimte. Zou kunnen gaan schieten. Van de Donk doet dat. Maar in de handen van Nicky Evra. Dat was een goede aanval van Nederland. Een van de eerste toch wel in deze wedstrijd. Goed in balbezit. Veel die bal rondgespeeld in een ook iets hoger tempo dan in de eerste 37 minuten. Maar het schot van Van de Donk gaat niet naar een hoek. Blijft recht in het midden steken en gaat dus naar die keeper toe. Die niet hoeft te bewegen, alleen de bal zo in haar handen kan vangen. En dat is wat Evraar in dit geval dus wel doet. Ze heeft de bal ook snel weer naar voren gespeeld in de hoop dat België snel eruit kan komen. Dat kan ook misschien, want die bal komt zo voor de voeten van de Truijer. Maar die moet wel even terug naar Missipo. Missipo dan weer naar de Truijer. België nu dus over de rechterkant. Ja, met die jongen de Truijer die naar binnen toe dribbelt, maar eigenlijk niet weet waar ze de bal kwijt moet. En dan uiteindelijk Groene tegenkomt, die wint dat duel. En dan gaat die bal de diepte in, net te ver voor Berestijn. En Evra weet dat die bal diep komt en op de rand van haar eigen strafschopgebied trapt ze die bal over de zijlijn om uit de problemen te komen. Daar had België de restverdediging nou net voldoende op orde. Dat had ook alles te maken met die paas van Martens die net niet helemaal lekker op maat was. En Nederland heeft wel weer meteen de bal terug. En kan nu via spitsen proberen opnieuw een aanval op te bouwen. Naar de rechterkant van het veld met Palova. Combineren met Van der Donk die van links naar rechts overal op het veld te vinden is. Om te helpen, ondersteunen met de aanvallen opbouwen. Martens draait de tegenstander in, is daardoor de bal ook kwijt. Blom in de middencirkel, bal meteen richting Willaert. En dan komt de counter van België als ze tenminste een beetje opschieten. Nederland heeft genoeg mensen terug, maar Willaert is handig. Prikt die bal het doelgebied in. En dan stuit die bal een beetje vervelend voor Weimar. Maar die heeft de bal wel voordat Blom daarop kan duiken en echt gevaarlijk kan worden. Daar was België voor het eerst een beetje gevaarlijk. Maar ook zij spelen dat niet goed genoeg uit. Nee, wel oes en aas door het stadion te horen. Want het was inderdaad een van de eerste keren dat België zo in de buurt komt van de keeper van Nederland. Jacinta Weimar dus, die niet echt is warm geschoten. De eerste helft zeker niet. Twee ballen heeft moeten oprapen. En dat ook prima heeft gedaan in haar debuutwedstrijd voor Nederland. Balbezit ook voor Nederland. Achterin met Dijkstra. Dijkstra naar spitsen. Spitsen dan naar Van der Donk. Nog altijd spelend in Frankrijk bij Lyon. Van der Donk probeert aan de rechterkant Pelova te bereiken. Lukt niet, maar dan is daar spitsen die de bal opvangt. Een hele goede paas verstuurd naar Berestijn. Die de bal dan slecht controleert met de borst. Want de paas was goed. Was zelfs perfect van Sherida Spits. Alleen de aanname van Linette Berestijn laat te wensen over. Bal springt van eraf. En komt dus zo bij Evra terecht. Zo moet het wel. Je kan ook proberen zo'n bal eens achter de verdediging te leggen. Wat spitsen probeerde. Maar het levert dus niets op. We gaan richting de rust. In een wedstrijd die toch maar weinig kansen heeft opgeleverd. Na 40 minuten staat het nog 0-0 in deze wedstrijd in de Nations League. Ja, Berestijn die tijdens het WK ook al wat kritiek kreeg als het gaat om benutten van kansen. En ook over haar spel. Ja, in deze wedstrijd heb ik toch al 3-4 momenten gezien in de aannames. Er waren zeker geen makkelijke passes over het algemeen. Maar in dat het dan net allemaal even niet lukt. En ook deze paas krijgt ze dan niet voldoende onder controle. Maar ja, die bal komt half over je heen. Doe het dan maar eens om die bal dan in één keer goed mee te nemen. Maar zo af en toe moet dat natuurlijk wel lukken. In de eerste 40 minuten is dat nog niet gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat Andries Jonker tevreden is over deze eerste helft. Want daarvoor heeft Nederland behalve balbezit eigenlijk veel te weinig kunnen doen tegen dit België. Veel te weinig echt kunnen creëren. Ik denk niet dat België heel nerveus van is geworden van deze eerste 40 minuten. Blom wilde ik eigenlijk zeggen. Jacina Blom, ja. Ik wilde Jacinta zeggen. Daar ging ik al de boot in, want dat is Weimar. En Jacina is Blom. Bal naar de buitenkant. Gaat België aanvallen over de rechterkant. Op zoek naar de voorzet. Dijkstra stapt in, maar Bruns komt helpen. Bal over de zijlijn. Nieuwe kans voor België. Aan de rechterkant dus de ingooi. De Truijer was het met de actie. De ingooi komt nu niet van de Truijer, maar van De La Cau. Vanaf de rechterkant, een van die speelsters dus in Nederland bij Fortuna. Dat speelt met een contingent aan Belgen. Het zijn er 5 in totaal, de andere op de bank zittend vandaag. Nu de voorzet, die is goed. Blom wil verlengen op Willaert, dat is aardig bedacht. Nederland zit ertussen, Palova die komt helpen in de verdediging. Bal weggewerkt, maar België vangt toch weer op. De aanval daarop volgend is slordig. Overname dus van Nederland die in de 42e minuut kunnen kijken of ze nog een aantal keren kunnen aanvallen. Dat zou fijn zijn. De eerste helft zit er bijna op. Maar omdat Eurlings in de openingsfase zo lang is behandeld aan die knie, gaan we nog wel even door in deze eerste helft. Met Jansen die probeert weer zo'n bal te versturen. Net als spitsen eerder de diepte in. Levert toch weer wat op. Want de bal komt bij Groene aan de linkerkant. Halverwege de helft van België. Groenen naar Van der Donk. Van der Donk loopt door. Speelt de bal af op Groene weer. Die het dan weer mag bedenken. Vindt nu Martens. Groene kan doorlopen 16 meter. Biedt in. Heeft Martens gezien. Paas is ook goed. Groene met de kans. Nee, want ze neemt die bal niet goed aan. En bovendien is het buitenspel. Maar het zag er goed uit. Prima opgezet die aanval door Groene. Die dan zelf doorloopt en wacht op de paas van Martens. Die komt. Maar die komt net te laat. Want de vlag omhoog voor buitenspel. Dat was het verre van zich. Zo. Wat slecht gevlacht van die grensrechter. Want het scheelt echt, ja, dik een meter dat ze niet buitenspel staat. En dus is het dood en dood zonde dat Groene die aanname niet beter heeft verzorgd. Want als ze de bal gewoon op het doel had geschoten en hard, was het een doelpunt geweest. En had het eigenlijk niet eens geteld. Want we hebben geen VAR, besef ik me nu. Dus had dat vlagsignaal gewoon overeind blijven staan. Maar dat doelpunt kwam er niet eens, gelukkig maar. Want anders was het wel heel onterecht geweest dat hij niet doorging voor buitenspel. Dat is geen goede beurt van die grensrechter die dat slecht zag. Maar goed, het is allemaal zonder erg. Het blijft 0-0 in de 43ste minuut. Brugs gooit voor Nederland vanaf de linkerkant in de richting van Berestijn. Die komt niet naar de directe tegenstander voorbij. Wil dan graag een vrije trap. België trapt die bal hard en hoog naar voren. Zo in de voeten bij spitsen. Dan is het Roort die oppikt de hoogte van de middenlijn. En de bal naar rechts verplaatst naar Pelova. Pelova kruipt dan naar binnen tegen De Loze. Maar moet die bal aan de buitenkant kwijt. Daar was Roort al gekomen. Omdat Pelova naar binnen kwam, ging Roort naar buiten. En de bal nu terug richting spitsen. Daar gaat Nederland kiest vaak voor de weg terug. Voor de weg breed. Omdat ze naar voren toe weinig mogelijkheden krijgen. Geen lekkere bal van Roort richting Groene. Daar zit Blom tussen. Maar daar zit vervolgens ook Martens tussen. Die heeft zoiets van, nou wacht even. Nou ben ik er wel een keer klaar mee. En ze dribbelt zo richting vier Belgische speelsters. En uiteindelijk geeft ze dan de bal af aan Van der Donk. Van der Donk daagt ook een beetje uit. Roort legt de bal breed op Pelova. Die kan dan 1-1 tegen haar directe tegenstander. Gaat binnendoor. Kan schieten. Wil ook schieten. Maar die bal komt nog geen 10 centimeter ver. Want het schot wordt alweer geblokt door De Loze. Dan wil België uitbreken. Maar ook dat lukt niet. Nederland heeft razendsnel de bal steeds weer terug. Nu er nog iets goeds mee doen als ze aan het aanvallen zijn. Want daar ontbreekt het echt aan. Ja, richting laatste minuut. Eerste helft natuurlijk nog altijd geen Miedema bij Nederland. Die is nog altijd herstellende van die zware knieblessure. Verwachting is dat ze nog wel een aantal maanden nodig zou hebben voor haar herstel. En dan in het volgend jaar misschien weer zo kunnen aansluiten. Ergens begin volgend jaar bij het Nederlands elftal. Dat is toch waar het wachten op is. Want Miedema zal dit elftal toch een stuk sterker gaan maken. Je ziet aan Berestijn die echt wel goed is. Die maar niet de kwaliteit heeft van bijvoorbeeld een Miedema. Die Andries Jonker er graag bij zou willen hebben. 45ste en laatste minuut van de eerste helft. Met balbezit voor Nederland. 0-0 is het nog altijd in Leuven. Een uiterst gezellige universiteitsstad. Hebben wij vandaag ook kunnen zien. De introductieweken zijn hier bezig. Het loopt dus over van de studenten die hun ogen uitkijken. Om te gaan kijken waar ze de komende jaren gaan studeren. De paas van Nederland is niet goed. Want de paas gaat ruim over de achterlijn. Is te hard. En gaat dus zo in de handen van Nicky Evraar. Die een nieuwe doeltrap mag nemen als de laatste tellen wegtikken van de eerste helft. En we willen eraan gaan zien hoeveel extra tijd erbij komt. Ja, dat zal een aantal minuten zijn. Want we hebben natuurlijk een paar keer op Eurlings moeten wachten. Omdat hij geblesseerd was. Vooral de eerste keer duurde erg lang. De tweede keer is ook zeker 1 à 2 minuten. Er komt dus 3 minuten bij in totaal. Ook nog met die wissel valt dat eigenlijk nog best wel mee qua extra tijd in deze wedstrijd. En Wullaert aan de bal. Spits is wat laat. Bal wild naar voren getrapt in de richting van Blom. Maar meer dan in de richting is het ook niet. Roort pikt op. Probeert die bal te controleren. Dat lukt niet. Wullaert plukt nog een keer op. Maar dan komt die bal uiteindelijk niet aan bij Van Havermaat. Die bal wordt namelijk over de zijlijn geplaatst. Dat overkomt België ook heel vaak. Zij zijn zo mogelijk nog slordiger in de passing dan Nederland. En dat helpt deze wedstrijd niet. Want het regent bepaald geen kansen. Het regent überhaupt niet meer. Volgens mij op dit moment, als ik even goed tel, maar nou, ik lieg, want dit regent dus wel, zie ik nu. En Berestijn komt in balbezit. Vrij voor de keeper. Oh, wat wacht je? Wat wacht je? Waarom wacht je? Helemaal vrij. 10 meter voor de goal. Alleen Evraert nog. En dan laat ze die bal nog een keer stuiten. Terwijl je denkt, nou, je kan de hoek uitkiezen. Het is 1-0 voor Nederland. Maar het is een hoekschop voor Nederland. En nog 0-0. Nou, weer dus Berestijn en de gemiste kansen. Een verhaal dat op deze manier steeds hardnekkiger wordt. Goede paas van achteruit gegeven. Prima de diepte gezocht door Berestijn. Maar ze twijfelt en denkt, daar kan ik niet bij die bal. Laat hem nog een keer stuiten. Dan is de kans weg. De hoekschop en de kans. Weer een goede kans. En nu een redding. En die is goed van Evraar op het schot van Lieke Martens. Voor de tweede keer zo'n soort hoekschop. Net als in de openingsfase. Zo'n strakke lage bal van spitsen richting de vrijstaande Martens. De eerste keer leveren het niets op. Nu wel, want de bal gaat de hoek in. Maar daar ligt Evraar. Dat is een goede kans. Twee achter elkaar voor Nederland in de extra tijd van deze eerste helft. Nog anderhalve minuut over. Weer die hoekschop. Nu komt hij hoog en gaat Berestijn de lucht in. En gaat Brug schieten. Ja, bij zo'n hoekschop hoop je op Van der Gracht. Maar die is er niet meer met haar lengte. Dus is dat wapen nu weg bij Nederland. Dat de bal nog altijd heeft. Want heeft opgevangen via Pelova. Pelova naar Martens. België nog altijd blijft zo zijn staan op de rand van het eigen 16 meter gebied. Om te wachten op wat er komen gaat. Nederland heeft nog altijd de bal. Is hem nu kwijt aan Missipo. We gaan richting de laatste minuut van de extra tijd. Ja, waar de Neven de bal wegwerkt. Als België hem eigenlijk niet echt lekker wegkrijgt. De Loze ingeleverd bij Pelova. In die extra tijd dus. De laatste minuut loopt Pelova. 1 tegenstander kwijt. Dat is Wullard. Die kom je daarna nog een keer tegen. Dat is niet de allervriendelijkste binnen de lijn. En dat is fysiek niet zo. Maar ook persoonlijk is het niet de allergezelligste. Als je daarmee aan het voetballen bent. Goede aanname nu. Oh, hensbal. Daarom was het zo goed. Zat hem in 1 keer onder controle. Maar vooral met hulp van de hand Berestijn. Als die bal weer over de verdediging van België heen gaat. Nu er heel weinig ruimte is. En Berestijn nu toch zal denken. Ja, dat lukt me weer. Net even te weinig in deze eerste helft. En ja, ze weet dat Andries Jonker heel veel vertrouwen in haar heeft. Hij kan ook bijna niet anders. Ja, hij kan natuurlijk wel voor een andere spits kiezen. Hij heeft bijvoorbeeld Kalma weer op de bank zitten. Die was niet mee naar het WK. Maar kan wel vandaag zomaar invallen. Maar hij is niet een spits voor dit soort ballen. Dan moet het allemaal weer net even anders qua aanvallen bij het Nederlands elftal. Eerst even opletten, want Wullard heeft de bal. Duikt er nu bovenop en krijgt een vrije trap mee. En geeft dan een klopje op de rug van Pelova. Ja, daar heb je, dat is heel, ja, dat is Wullard. Die kan heel irritant zijn. Er komt nog, die vrije trap mag nog genomen worden. Ondanks het feit dat de overtreding eigenlijk gemaakt wordt na 3 minuten extra tijd. Dan zou je ook kunnen beslissen, ik stop ermee. Dat doet de scheidsrechter niet. De scheidsrechter die we nog helemaal niet hebben genoemd. Ze komt uit Denemarken en ze heet Frida Karlund. Die besluit toch deze laatste vrije trap nog te laten nemen. Door België. Wullard staat er vanzelfsprekend bij. Die zou het kunnen doen. Gaat dit nog iets opleveren voor België in de laatste tellen van de eerste helft? Wullard stapt er overheen. Daar komt die bal voor het doel. Wordt er weggehaald door Brugts. En dan is het ook afgelopen. Die vrije trap van de Neven overleeft Nederland dus ook. Nederland dat de betere ploeg was in de eerste helft. In de extra tijd nog de grootste kansen kreeg. Berestijn en Martens waren er dichtbij. Maar Nicky Evraar is nog niet gepasseerd. En dus is de ruststand halverwege in deze eerste Nations League wedstrijd van Nederland. Tussen Nederland en België nog 0-0. Bij ons in de studio voor de analyse oud-international Kelly Zeeman. Kelly, wat voor indruk maakt Oranje op jou? Ja, eigenlijk wel een beetje slordig. Weinig kansen gecreëerd. Dus dat maakt de wedstrijd gewoon een beetje saai eigenlijk. Ja, je ziet er niet helemaal tevreden bij. Nee, nou, je merkt gewoon wel dat België op de counter speelt. Zij doen er ook weinig mee eigenlijk. Maar ja, de wedstrijd is gewoon, ja, het lijkt een beetje een oefenpotje. Ja, dat is het niet. Nee, dat is het absoluut niet, nee. En hoe kan dit, dat het gaat zoals het gaat? Maar nee, die vraag hou ik even vast. Want ik ga eerst... Er wordt namelijk helemaal niet alleen gevoetbald in Leuven. Ook in Deventer. Chris Wobbe, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard. Ja, dan ligt net daar de bal stil, Margje. 1-0 is het. Ja, dit is echt weer de kanje die naar de grond wordt gewerkt. Echt een enorme beuk van Mitchell Dijks, speler van Fortuna Sittard. Adekanje was weggestuurd in de diepte. En Adekanje is al eens eerder aangepakt deze wedstrijd door Duarte. Ook in zo'n omschakelmoment van de Eagles was het Duarte die Adekanje gewoon omver liep. Totaal geen oog voor de bal. Geel. Scheidsrechter is Bas Nijhuis, moet je er dan bij vertellen. En ook Fortuna Sittard-speler Roger ontsnapte aan zijn tweede gele kaart. Omdat hij echt hard doorging op de enkels met een gestrekt been op Kuipers. Lijkt me ook een gele kaart, maar Nijhuis die besliste anders. Nijhuis loopt nu wel naar René Haken toe. De trainer van de Eagles die toch wel terecht bezwaar maakt tegen deze actie van Dijks. Ja, die zet echt wel een blok op Adekanje die lang verzorging nodig heeft. Bij de ploeg wel wat kansen gehad. 1-0 nog steeds de stand na dik een uur spelen. 65e minuut, terwijl ik kijk in het gelaat van Adekanje die toch als een soort bokser meer dan 8 tellen moet krijgen. Moet echt weer even beseffen waar die staat. En hij gaat ook toch al trekken benend naar de kant toe. Grijpt ook naar de schouder. En dat is precies de plek waar hij geraakt werd zojuist door dat blok van Mitchell Dijks. 1-0 dus nog steeds de stand. Maar het was Kuipers in de openingsfase namens Go Ahead Eagles van deze tweede helft. Die een prachtige volley in huis had in de korte hoek. Uit stand prachtig ingeschoten. Maar Pandoer had er een antwoord op. En een minuut daarna was hij uit de hoekschop. Diezelfde Kuipers weer betrokken bij een grote kans voor de Eagles. Een harde lage voorzet kwam bij Victor Edwardsen. Maar die schoot op de paal. Daarna Fortuna twee keer met onder meer Halilovic. Die een kansrijke positie overschoot. En ook nog een kans voor Córdoba. Inigo Córdoba, in het verleden nog speler hier van de Eagles. Krijgt een mooie voorzet van Dijks. Maar hij wilde het artistiek doen met een hakje achter het standbeen langs. Nou, hij maakte de beweging. Alleen de bal was al weg. Dat was jammer voor de Spanjaard. En ook jammer voor Fortuna. Dat inmiddels dus gewisseld heeft. Jacoub erin gekomen voor Rogier. En Mohamed Belkir, de Algerijn, hij voor Kai Sierhuis in het veld gekomen. Aan de kant van Fortuna. Nu dan is Edwardsen weg aan de kant van Go Ahead Eagles. Aan de rechterkant van het veld wil de bal voorgeven. Maar daar heeft Siervas het oog op, de centrale verdediger van Fortuna. Hij blokt die bal. Bal gaat over de zeilen. Een inworp is voor Fortuna. Ineens voor Go Ahead Eagles natuurlijk. En de bal is aan de rechterkant van het veld. Adekanje loopt weer het veld in. Ja, die heeft toch wel even wat last hoor. Loopt nu weer naar Dijks toe. Zijn kwelgeest. En hij wacht af of de bal ingegooid gaat worden. Ja, bal gaat naar Victor Edwardsen. Dan via Deil naar de buitenkant. Daar is Adekanje weer. Weer gaat hij naar de grond. Weer is Dijks erbij betrokken. En weer krijgt Adekanje nu dit moment mee. En Dijks heeft een grote mond naar Nijhuis. Adekanje gaat zich ermee bemoeien. Het gebeurt allemaal een beetje voor dat fanatieke deel van het publiek van Go Ahead Eagles. Beetje vuur in deze fase van de wedstrijd. In de 67e minuut. Halilovic gaat er nu ook zich mee bemoeien. Verbaal tegen Adekanje. Adekanje toch wel gefrustreerd. Toch twee keer een flinke beuk gekregen van Fortuna Sittard. Ja, daar houdt de buitenspeler terecht niet van. De vrije trap is voor Go Ahead Eagles aan de rechterkant van het veld. Bal ligt een meter of acht bij de achterlijn vandaan. Twee spelers van Eagles staan erbij. Kuipers onder meer. En ik denk dat het Rommens is. Philippe Rommens, natuurlijk een hele mooie trap met zijn rechtervoet. Ja, het is Rommens. Drie goals al gemaakt dit seizoen. Nog prille seizoen voor Fortuna. Oh nee, voor Go Ahead Eagles natuurlijk, moet ik het goed zeggen. Daar komt die bal naar de tweede paal. Maar het is Siervas, de Griek, die kopt. Bal gaat uit het strafschopgebied. Kan Fortuna zit het eruit? Nee, het is Gerrit Nauber, de Duitse centrale verdediger. Hij schiet die bal heel ver terug naar Jeffrey de Lange. De doelman van Go Ahead Eagles, die nog niet zo heel veel te doen heeft gehad vandaag. 1-0 nog steeds de stand in de 68e minuut bij Eagles tegen Fortuna. Ja, Kelly, daar is wel wat vuur te zien wat we misschien een beetje missen bij België-Nederland, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Je mist wel een beetje die pit. We zitten nu ook even hier te kijken natuurlijk live, maar ja, dat mis je gewoon een beetje. Wat ik net al zei, ja, het lijkt echt gewoon een beetje een oefenwedstrijdje. Ja, dat is het nogmaals niet. Het is Nations League. Het gaat om de eerste plek meteen hop in die pool. Die moet je gaan veroveren om naar de Olympische Spelen te kunnen. Of in ieder geval kans te maken op die Olympische Spelen. Nederland creëert amper kansen. In de eerste 45 minuten nul kansen. Ja. Hoe kan dat? Ja, eigenlijk het tempo is te laag. Ik vind dat ze weinig passes met risico geven. Daarmee zijn eigenlijk best wel veel ballen gewoon voorspelbaar. Eigenlijk gaan er veel ballen naar Pelova en Brugst. En dan hopen maar met een voorzet. Maar ja, daar heb je niet echt de spitsen voor opgesteld. Want dan zou je bijvoorbeeld een Kalma moeten brengen. Maar je wil juist liever een Roord tussen de linies vrij krijgen. Een Dieke Martens tussen de linies vrij krijgen. Maar ja, dan moet je wel een bal met risico durven geven. En dan ga je die Belgen in keuzes krijgen. Ja. Wie zouden die ballen moeten geven? Ja, toch wel de achterste drie. Ja. En dan hebben we het over Jansen. Jansen, Spits en Dijkstra. Ja, Dijkstra, laten we haar er eventjes uit pikken. Zij is dus vandaag de vervanger van de Gracht gestopt. Hoe vind je haar spelen? Ja, vandaag gewoon stabiel. Ja. Sowieso is Dijkstra een hele technische speelster. Aan de bal heel erg goed. Dus dit zijn eigenlijk wel echt lekkere wedstrijden voor haar, waarin zij dus juist die ballen tussen die linies kan gaan geven. Ja, en hopelijk zien we dat straks in de tweede helft meer. Want nou, een ander type, hè, dan van de Gracht. Ja, heel ander type. Sowieso met Stephanie van de Gracht lever je heel veel verdedigende kwaliteiten in. Die zijn vandaag eigenlijk niet echt nodig. Nee. Maar Dijkstra is gewoon wat meer een voetballende verdediger. Ja, we hebben het bij het WK veel gehad over Berestein, over de kansen die er niet ingaan. Jij riep net, zij maakt nooit de eerste kans. Nee, eigenlijk niet. Nou zijn we natuurlijk niet handig voor een spits. Worden we natuurlijk al jaren erg verwend met Miedema, hè? Ja. Dat is natuurlijk wel een andere categorie. Maar ja, Berestein heeft gewoon veel kansen nodig. Ja, nu krijgt hij in de extra tijd ook weer is er een moment. Die bal valt eigenlijk heerlijk voor de voeten. Ja, die en je gaat er natuurlijk nu meer op letten. Want Nederland is niet meer het Nederland van een paar jaar geleden. Dus wij hebben gewoon nu deze kansen nodig. En als die er dan niet ingaan, ja, dan word je er meteen op afgerekend. Ja, spaarzaam hoogtepuntje die zij dus niet afmaakte. Daarna nog een kansje van Martens uit die hoekschop. Ja. Dat is een variant die ze vaker doen vandaag, hè? Ja, zo over de grond, hè? Ja, ik denk over de grond, want Van de Gracht is er niet meer. Dus ze moeten wat anders. Ja, dus ze doen hem dan groot spitsen, hard over de grond. En dan ja. Martens die probeert ja, hem in te. Ja, ze gaan het tweede helft niet meer doen. Want nu weten die Belgen wel wat er gaat gebeuren. Maar het is wel een variant, inderdaad. Is België nog enigszins intimiderend gevaarlijk geweest? Of hoeven we daar niks van te verwachten? Niet echt. Nee, wat ik net al zei, ze spelen een beetje op de counter. Maar ook heel slordig. Dus de eindpaas die komt niet eens aan eigenlijk. Want er is best wat ruimte. Maar die paas is vervolgens echt elke keer ondermaat. Hè? Ja. Goed, we gaan het zo natuurlijk weer verder volgen. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws even van vandaag. Sparta-keeper Nicolai zit in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. Het is de eerste keer dat hij bij de voorselectie zit. Ten opzichte van de vorige voorlopige selectie heeft bondscoach Ronald Koeman nog enkele wijzigingen aangebracht. Steven Berghuis en Jeremy Frimpong zijn er nu wel bij. En Ian Maatsen en de geblesseerde Memphis Depay en Justin Bijlau niet. Julian Nagelsmann is aangesteld als bondscoach van Duitsland. Hij tekent een contract tot en met het EK van volgend jaar dat in Duitsland wordt gehouden. Nagelsmann is de opvolger van Hansi Flick die onlangs na een reeks slechte resultaten ontslagen werd. Femke Bol en Sifan Hassan maken kans op de titel Europese atleten van het jaar. Ze behoren tot de 10 genomineerden voor de verkiezing. Bol maakte dit jaar indruk met onder meer die wereldtitel op de 400 meter horde en de 4x400 meter. En Hassan won bij haar debuut de Marathon van Londen. Het is niet de eerste keer dat Bol en Hassan kans maken op deze prijs. Bol werd vorig jaar uitgekozen tot beste atleten van Europa. En Hassan kreeg de onderscheiding al eens in 2021. De klassieker werpt zijn schaduw al vooruit. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij het kwakkelende Ajax. De Rotterdammers zijn al voor het eerst in lange tijd de favoriet in de Johan Cruijff Arena. Maar daar heeft trainer Arne Slot geen boodschap aan. Daar ben ik helemaal nooit mee bezig met de favoriete rol. Ik weet als geen ander dat wedstrijden nooit gewonnen worden door een favoriete rol. Sterker nog, als gelijkwaardige teams tegen elkaar spelen, gaat het lang ook niet altijd om wie kan er beter opbouwen, wie kan er beter druk zetten. Maar wedstrijden worden totaal niet beslist vanuit favoriete rollen. Toch is het volgens tegenstander Ajax-trainer Maurice Steijn duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Natuurlijk wil hij graag winnen van Feyenoord, maar een puntje zou ook al mooi zijn. Nou, we zullen wel voor de winst gaan. En dat gaan we elke wedstrijd. Alleen, je moet ook reëel blijven. En dat doe ik altijd elke wedstrijd. Dat als er aanstaande zondag niet meer in zit als bijvoorbeeld een gelijkspel, omdat we gewoon niet bij machten zijn om Feyenoord kapot te spelen. Ja, dan moet je misschien wel genoegen nemen met een gelijkspel. Maar we zullen in de thuiswedstrijd in de arena zullen wel voor de winst gaan, absoluut. De Nederlandse volleybalsters hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi een belangrijke zege geboekt op gastland China. Oranje won in een spannende vijfzetter met 3-2. Nederland staat nu tweede in de pool. En dat zou aan het einde van de rit precies genoeg zijn voor plaatsing voor de Spelen. Maar Nederland speelt nog tegen koploper Servië en nummer 3, Dominicaanse Republiek. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30. Robert Baltus is hier met het andere nieuws. De Italiaanse oud-president Giorgio Napolitano is overleden. Hij was van 2006 tot 2015 staatshoofd. Sinds 1953 zat hij in de politiek. Napolitano werd, toen hij al 80 jaar was president, een ceremoniële functie. Toch speelde hij een paar keer een belangrijke rol bij het doorbreken van impasses. Napolitano was 98 jaar oud. De Europese Unie maakt de komende dagen 127 miljoen euro over aan Tunesië. Het maakt deel uit van de Tunesië-deal. In die deal worden de grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aangepakt in ruil voor Europees geld. Onder meer schepen van de marine en kustwacht worden ermee opgeknapt. Bijna de helft is een donatie. Omwonenden van Tata Steel vinden dat de politiek moet ingrijpen door een deel van de fabriek meteen te sluiten. Ze zeggen wel blij te zijn dat nu eindelijk is benoemd dat Tata Steel voor gezondheidsschade voor omwonenden zorgt. Eerder vandaag concludeerde het RIVM in een rapport dat omwonenden van de fabriek meer kans hebben om ziek te worden. En maandag leggen 3000 KLM-piloten hun werk een uur stil. Dat doen ze omdat er te weinig beweging zit, vinden ze, in de gesprekken over de nieuwe CAO. De piloten willen een loonsverhoging van 6% om de inflatie te compenseren. Langs de lijn en omsteken. Zo de tweede helft van België en Nederland in de Nations League. In de pool van Nederland staat Engeland met 1-0 voor tegen Schotland. Ook daar is het rust. Die doelpunt werd gemaakt door Lucy Bronze. We gaan, voordat we naar Oranje gaan, nog even buurten in Deventer. Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, Chris Wobbe. Ja, nog steeds 1-0. Een goed kwartiertje nog te spelen. Officiële speeltijd dan. We zitten inmiddels in de 76e minuut. Zojuist grote mogelijkheid hoor, voor Fortuna Sittard. Eerst Halilovic van dichtbij. Dat schot werd nog geblokt. Maar uiteindelijk was het Duarte uit stand van een meter of 28. Snoei en snoei het op de paal. Daarna werd het grote wisselcircus gestart. Want inmiddels heeft Fortuna Sittard al 4 keer gewisseld. Het laatste duurtje wat erin gekomen is Remy Vita en Marco Lazetic voor respectievelijk Ivo Pinto en Mitchell Dijks. En ook aan de kant van de Eagles is er inmiddels gewisseld. Jakub Breum erin gekomen voor Bobby Adekanje, die toch wat last had van de schouder. Victor Edwardsen, hij eraf gaat voor Silla So. En die laatste werd vastgehouden door Ogozjan Usjakub van Fortuna Sittard. Usjakub kreeg daarvoor de gele kaart. Inmiddels de derde speler van Fortuna op de bond geslingerd door Bas Nijhuis. Fortuna nog niet verloren, dus 9 punten. 2 keer gewonnen, 3 keer gelijk. Waaronder 2 keer 0-0 tegen Ajax en Feyenoord. Ja, een uitstekende prestatie natuurlijk. Maar nu breekt de Eagles weer door. En dan gaat het naar Willemsen van dichtbij. Pandour. Geen antwoord meer op de rebound van Silla So, de invaller. Eerste voorzet naar Willemsen. Die kopte hard. Pandour. Daar had hij nog een antwoord op. Maar dan van dichtbij is het zo. Mag het nog een keer proberen. En opnieuw dat centrale duo van Fortuna Sittard staat gewoon toe te kijken hoe Pandour van dichtbij eerst nog een antwoord heeft, maar daarna van dichtbij verslagen wordt door Silla So. En dus 2-0 voor Go Ahead Eagles. 1 minuut 76 natuurlijk. Een mooi resultaat weer voor de Eagles, mocht dit de eindstand zijn. Vorig jaar werden die er ook al 2-0. Sterker nog, het is 38 jaar geleden dat Fortuna Sittard voor het laatst in Deventer in de Eredivisie wist te winnen. Ja, Willemsen helemaal vrij mocht koppen en daarna is het Silla So die het mocht doen. Voorzet op maat van Breum. Jakub Breum, ook een invaller. Dus het zijn 2 invallers die direct zijn betrokken bij de tweede treffer van Go Ahead Eagles. 78e minuut. Go Ahead Eagles verdubbelt de voorsprong. 2-0 tegen Fortuna Sittard. De tweede helft is begonnen bij België tegen Nederland. Voor ons zijn daar Frank Wielaert en Armand Afsaroglu. Met balbezit voor Jacinta Weimar, die haar debuut tot nu toe rustig kan beleven. Want echt veel heeft ze niet te doen gehad. En wat ze moest tegenhouden was zo eenvoudig dat het allemaal prima gelukt is. Zonder dat je daar heel nerveus van hoeft te worden. En Nederland gaat opbouwen. Geen wissels bij beide ploegen. Dus wat dat betreft gaan we hetzelfde door als voorrust. Het enige wat Nederland beter moet doen is een iets hoger tempo. En proberen wat sneller de spits te bereiken. Want Berestijn is veel te weinig gevonden ook. Behalve dan dat ze, als ze bereikt werd, er niet zo heel veel goeds mee deed met die bal. Nu Willaert met een goede voorzet. En dan is het Dijkstra die nog even ingrijpt. Voordat daar de Truijer gevaarlijk kan worden. En ook Blom was daar heel dicht in de buurt. Met een hoekschop voor België. Dat meteen dus de aanval kiest. Snel die bal naar Willaert en dan meteen voor de goal. Daar staan dan ook 2 spitsen om gevaarlijk te worden. En nu moet Nederland gaan opletten bij deze hoekschop. Ja, die komt na een minuut in de tweede helft bij die 0-0 stand. Het is toch een vervelende manier om te beginnen. Om zo'n aanval direct tegen te krijgen zoals Nederland nu overkomt. Maar het gaat goed. En dan nog deze hoekschop. Waarbij Willaert overigens alle tijd neemt om rustig met die bal onder de arm naar de hoekvlag te gaan. Hij heeft totaal geen last van haast. Nou, ze is er na een lange wandeling inmiddels aangekomen bij die hoekvlag om de corner te gaan trappen. Hoe gaat ze dat doen? Laag of hoog? Het wordt hoog en het wordt een goede hoekschop. En daar komt misschien nog wel de kans, maar hij komt er gelukkig niet. De bal is voor Weimar. Dat zag er even heel dreigend uit. De Kenny was de vrouw die daar dichtst bij de bal kwam. Maar ja, gek genoeg niet lijkt te reageren. Ze schrikt van de bal die haar kant opvalt en kijkt eens om en denkt, hey, daar kan ik misschien wel bij, maar dan is het al te laat en kan ze er helemaal niet meer bij. En is het gelukkig Weimar, die kan oprapen. 2 schrikmomentjes voor Nederland, vlak na rust dus. Dat is niet hoe je wilt beginnen aan zo'n helft. Het gebeurt wel. Nu dan maar eens kijken wat je zelf kunt opbouwen met Van der Donk. Die in de rug wordt gelopen door Missipo. En dus de vrije trap voor Nederland. Je zegt het terecht, geen wissels. België heeft 1 keer al noodgedwongen moeten wisselen. Yassina Blom voor de geblesseerd uitgevallen Hanna Eurlings. Maar Andries Jonker wisselt nog niet. Hij is overigens jarig vandaag. Gefeliciteerd toch, namens ons allemaal. 61 geworden. En een overwinning zou dan wel fijn zijn op zijn verjaardag. Daar komt een schot van Jill Roord. Maar dat schot gaat een paar meter over het doel van Evra. En dus mag de jarige Job voorlopig nog niet juichen. Nee, maar hij kan wel iets tevredener zijn over die eerste paar minuten na rust dan de hele eerste helft tot nu toe bij elkaar. Want je ziet dat Nederland veel directer probeert naar voren toe te spelen. Een linie overslaan. Af en toe is iemand die in de ruimte tussen de linies wordt aangespeeld. En in ieder geval een poging daartoe. Dat zagen we de hele eerste helft niet of nauwelijks. Dat zo'n duidelijke boodschap zijn geweest. Ik wil graag dat jullie wat directer spelen. En ook zorgen dat je in die ruimtes komt. Zodat je ook aangespeeld kunt worden. En dan moet het vol overtuiging zijn. Dan kan het natuurlijk misgaan. Maar dan is die bal in ieder geval zover. Zover in de diepte bij België dat ze niet direct gevaarlijk kunnen worden in de omschakeling. En kunnen we ook meteen druk zetten. Want ook daar mankeert het een beetje aan. We winnen weinig duels. En nu wil Spitsen even wat tijd nemen voor die ingooi van België. Zodat iedereen bij Nederland netjes terug kan lopen. De Loze neemt ook de tijd. Ja, België vindt het eigenlijk ook wel prima. 0-0 tegen Nederland om te beginnen in de Nations League. Zo lopen ze er een beetje bij. Tot nu toe gaat het prima. We krijgen nauwelijks kansen tegen. We creëren zelf eigenlijk ook niks. Maar ja, 0-0, dat is altijd nog beter dan 5-0 verliezen. Zoals dat de vorige keer gebeurde. Dat zal nu inderdaad niet meer gebeuren. Dat was ook een heel andere wedstrijd. Nederland op weg naar het WK, België op weg naar vakantie. Dan kan dat je overkomen. Zo'n harde nederlaag, wat toen ook gebeurde. Maar nu is alles anders. Nu speelt België ook thuis in Leuven. In deze 34e editie tussen België en Nederland. Bij de vrouwen. Nederland won hem 23 keer maar liefst. En België slechts 5 keer. België dacht daar aan een mooie aanval bezig te zijn. En dacht misschien ook nog wel stiekem aan een hoekschop. Maar dat komt er natuurlijk niet. Want Spits die raakt die bal zeker niet als laatst. Hoewel Blom wil doen geloven dat dat wel zo is. Maar de scheidsrechter uit Denemarken, Frida Kardoens, die trapt daar zeker niet in. En kent gewoon de doeltrap toe aan Jacinta Wijmar in de 50ste minuut. 5 minuten gespeeld dus in deze tweede helft. Waarbij België het gevaarlijkst is geweest. 2 momenten kort na elkaar en België ook opnieuw de bal heeft. Nu over de linkerkant als die bal te belopen is voor de Loze. Dat lukt niet, want Nederland neemt weer over via Spitsie. Het zou toch wel fijn zijn als Nederland wint. Gaan we toch allemaal een beetje vanuit. Maar dan moet het wel gebeuren en dan moet er ten eerste een doelpunt gemaakt gaan worden. Nou, laten we beginnen met kansen creëren. Dat is al moeilijk genoeg tot nu toe. Nederland bouwt op vanaf de rand van het eigen strafschopgebied. Met die 3 centrale verdedigers. Jansen, die nu in het midden speelt van die 3. Dat was eerder de rol dus van de Gracht. Althans, dat was de plek waar Van de Gracht vandaan voetbalde. Laat ik het zo zeggen. Want die rollen zijn wel een beetje anders. Omdat ze ze simpelweg anders invullen. Nu wordt Van de Donk in de rug gelopen door Van Havermaat. En krijgt Nederland de vrije trap. Van Havermaat blijft dan vlak voor de bal staan. Dan besluit Van de Donk maar zelf weg te lopen. Dan moet Van Havermaat namelijk wel mee. Dan kan die vrije trap genomen worden. Maar die wordt dan in de achteruit genomen in de richting van Jansen. Dijkstra, Brugts, de hoogte van de middenlijn. Tegenstander kwijt. Openen over de andere kant. Ja, je kunt ook van kant wisselen. En dan België laten opschuiven van de rechter naar de linkerkant. Dan krijg je ook wat ruimte in het midden. Zoals nu bijvoorbeeld Berestijn. Slechte aanname, geen kans. Maar wel weer meteen de overname van Oranje. Spitsen, rechterkant van het veld. Spitsen geeft mee. Maar dan gaat de bal de zijlijn over. Pelova mag de ingooi dan weer gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Serneels loopt wat onrustig rond. De bondscoach van België en gaat er dan alsnog maar bij zitten. Hij is dus al heel lang, al meer dan een decennium, de bondscoach van deze Red Flames. Zoals ze nu al 10 jaar lang genoemd worden. Het is het jubileum van deze bijnaam voor de Belgische vrouwen. De bal nu bij Groenen aan de rechterkant van het veld. De belangrijke middenvelder bij Oranje, Jackie Groenen. De bal gaat naar Van der Donk. Van der Donk vindt Roord. Groenen doorgelopen. Roord heeft het wel gezien, maar krijgt de bal daar niet. Omdat Missipo heel slim die bal van eraf snoept. Dan de diepte gezocht door België. Even wat twijfel bij Wijmar, maar die ziet dan tot haar opluchting dat de bal gewoon haar kant op komt rollen. En door dat gladde natte veld niet meer te belopen is voor Jacina Blom. Dus kan Wijmar de bal snel weer doorgeven aan Spitsen. Weinig activiteit nog op de bank bij Nederland. Jonker is blijkbaar toch wel tevreden over de elf zoals ze het nu doen. En wil nog niet wisselen. Ook niet na 52 minuten in deze wedstrijd. Hij heeft zeker opties, maar die opties heeft hij nog niet gebruikt. Bal diepte in nu richting Berestijn. Een foutje bij België achterin. Kan Berestijn daar dan van profiteren? Nee, dat lukt niet. Want ondanks die fout kan Evra de bal wel rustig in haar handen oppikken. Ja, en Sari Kees de bal geven in het eigen strafschopgebied. Nog moet die bal weer terug naar Evra. Want Nederland Gaat hoog staan, zoals dat al zo mooi heet. Probeert België meteen in de achterste lijn onder druk te zetten. Dat werkt, want Jansen pikt de lange bal op. Maar die wordt weer ingeleverd door Van der Donk. Die meteen doorloopt op de Loze. Die de bal dan hard naar voren toe trapt. Laag in de voeten van Spitsen. België leidt steeds heel snel balverlies. Wint wel in de duels regelmatig ballen. Maar levert ze doorgaans binnen een paar tellen weer in. Berestijn dan punt 16 rechterkant. Tegenstander een beetje dolle met een paar scharen. Dan de bal naar Palova. Maar die twijfelt ook over wel of niet schieten. Groene aangespeeld aan de linkerkant. Bal terugleggen naar Roort. Die heeft ruimte om te schieten. En die probeert Evraris onder vuur te nemen. Dat lukt dan in ieder geval een beetje. Maar het is geen lastige redding voor Evraar. Voor zo'n bal is ze echt te goed om die te laten lopen. Dan moet het wel heel raar vallen. En in dit geval valt het helemaal niet raar. Het valt precies in de handen van Evraar. 53 minuten onderweg. Nederland een tikje dreigender. Maar nog niet goed genoeg om van de nul te komen. Beste kans was toch voor Martens vlak voor rust uit die hoekschop. Van Spitsen die Martens in één keer richting het doel vuurde in de hoek. Maar daar lag toch Evraar die de inzet van Martens nog kon keren. Nederland nu weer aan de bal en weg via Martens. Die op haar rug speelt met Martens van Leer. Trouwt natuurlijk met Benjamin van Leer, de doelman. Martens nu aan de linkerkant geeft de voorzet. Die is goed op Berestijn, maar haar kopbal gaat helaas een meter naast het doel van Evraar. Martens bij Vlagen toch dreigend door. Laat goede dingen zien. Speelt tegenwoordig in Frankrijk bij Paris Saint-Germain. Zij is toch de speelster van wie het moet komen. Vandaag bij Nederland levert een goede voorzet af. Die tot bij Berestijn komt. Die springt wel. Maar komt de bal dus helaas over het doel van Evraar. Dat zijn een paar momenten achter elkaar. Waarbij de ploeg van Andries Jonker van zich laat spreken. Maar het doelpunt waar we met z'n allen op wachten is nog steeds niet gevallen. 0-0. En er is toch een zegen nodig in deze zware Nations League pool met Engeland. Om die pool ook daadwerkelijk te kunnen winnen. Ja, bal in de handen van Wijnmar als België aanvalt. Maar slordig als altijd nooit tot een eindpaas komt. En Nederland kan dan weer gaan opbouwen via Spitsen. Die krijgt wat hulp van Palova. Spitsen kan doorlopen. Wacht eigenlijk op het moment dat ze een lange bal kan geven. Maar Berestijn is er niet klaar voor. En verder staat er niemand klaar. Slordige bal in de breedte. Van de Donk richting Roort. Maar Van de Donk ziet dat het weer goed gemaakt wordt door Spitsen. En gaat dan de bal weer halen. Nu wel goed ingeleverd bij Roort. Die moet dan de bal naar de andere kant toespelen. Daar staat Brugtzal te wachten. De hoogte van de middenlijn. Linkerkant van het veld. Berestijn komt even in de bal. Martens wil hem wel graag hebben. Maar geen ruimte voor Brugtzal om hem te geven. Ruimte is er wel aan de rechterkant. Aan de rechterkant bij Palova. Palova zoekt haar tegenstander op de Loze en is er voorbij. Palova nog altijd. Van de Donk wil de bal hebben. Palova heeft andere ideeën. Maar dat zijn de verkeerde ideeën. Want had die bal gewoon simpel op Van de Donk moeten spelen, dan was er een schietkans ontstaan voor Nederland. Die is er nu niet. Een andere kans dan met Berestijn. Missipo. Die tikt die bal handig weg. En dan is België uit de problemen geraakt. Dat was weer een moment waarbij Nederland een goede situatie creëerde. Een overtal situatie door de individuele actie van Palova. Waar dan te weinig uit wordt gehaald. Het is toch een beetje het verhaal van de wedstrijd. Nederland is echt wel beter dan België. Maar het haalt te weinig profijt uit. Te weinig kansen. Helemaal geen doelpunten. En nog ruim een half uur op de klok. Je zou zeggen, het moet toch goed komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk om van deze Belgische ploeg zomaar te winnen. De ingooi is voor België. Wordt genomen aan de rechterkant van het veld. Bal inmiddels in het spel bij Yassina Blom. Die toch ook wel heel simpel inlevert bij Jansen. Maar dat is de kwaadste niet. Die levert de bal ook zomaar in over de zijlijn. Nieuwe ingooi voor België. 57ste minuut. Nog altijd 0-0. De Lacau gaat ingooien. Een metertje of 10 over de middenlijn. Op de helft van Nederland. Zoekt ze de ruimte langs de zijlijn. Die ruimte wordt dichtgelopen door Dijkstra. Maar kopt de bal wel weer over diezelfde zijlijn. En dus kan de Lacau opschuiven richting halverwege de helft van Nederland. En dan gaan we even kijken in Deventer wat daar aan de hand is. Strafschop voor Go Ahead Eagles of toch niet. De VAR kijkt er nog even naar. Dus Martin van der Kerk of maar Rodrigo Goed. Die hield toch duidelijk Rommens vast. Nee, het was trouwens een andere Go Ahead Eagles speler die er vandoor was. In ieder geval een duidelijke overtreding van Rodrigo Goed. Die echt de bal niet wilde spelen. Het was trouwens dezelfde Rommens hoor. Die daar ontsnapt was. Ging wel makkelijk naar de grond. Natuurlijk moet Van der Kerk of daar nog even naar kijken. Dat duurt maar en dat duurt maar. We zitten in minuut 90, de 90ste speelminuut van deze wedstrijd. En Rommens staat al achter de bal. Daar komt Silvas ook nog even buurten namens Fortuna Sittard. Ja, het duurt wel erg lang zo, scheidsrechter. Dat is ook zo, zegt Bas Nijhuis. En Van der Kerkhof heeft 1, 2, 3, 4, 5 schermen voor zijn neus. En een assistent VAR, maar toch nog geen beslissing genomen. in de slotfase van dit duel. Natuurlijk gaat het dan alleen maar wint Go Ahead Eagles met 2-0 of met 3-0. Want echt spanning hebben we natuurlijk niet meer bij deze stand in deze fase van de wedstrijd. Toch is het nogal een lastige beslissing. Zo blijkt, zien we nu Van der Kerkhof praten in zijn microfoon. Wat daar wordt besproken, daar kunnen we helaas niet over mee. Kijken. En dan gaat Nijhuis toch nog zelf even kijken. Of is het een strafschop? Hij geeft hem. Ja, hij is er de buiten geweest uiteindelijk. Het is geen strafschop. Maar is die en dan gaan we terug naar Leuven. We zijn terug in België waar het 0-0 staat. In de 58. Ik ben nu wel heel benieuwd wat het resultaat is van dit moment eigenlijk. Ik zou zeggen, hou ons niet te lang in spanning. Hier staat het 0-0. Na bijna een uur voetballen tussen Nederland en België. Nederland heeft de bal niets gemist overigens. Geen gekke dingen gebeurd in deze onderbreking. Ja, en ik ga de luisteraar toch niet langer in spanning houden. Want ik krijg door uit Hilversum dat het inderdaad een vrije trap is. En geen strafschop voor de fans van Go Ahead Eagles. En Fortuna zit daar toch buitengewoon nuttige informatie. Ja, bijna een uur gevoetbald in Leuven. Dat is ook best nuttig. 0-0 dus nog. En Nederland zoekende naar de juiste vorm. De juiste snelheid. En de juiste manier om uiteindelijk in de buurt van Beresteyn uit te komen. Met een goede kans. En dat is tot nu toe al bijna een uur niet of nauwelijks gelukt. En ik heb toch, ja, we gaan nu toch weer naar Deventer om iets te halen. Want die vrije trap, dat is toch wat geworden, denk ik. Ja, die vrije trap is gepromoveerd tot doelpunt. En het is Philippe Rommens die dat heeft gedaan. Mooie geplaatste bal, laag in de hoek, langs Pandoer. Toch nog 3-0, niet vanaf de strafschopstip. Maar een centimeter buiten het strafschopgebied. 3-0, Philippe Rommens schiet Go Ahead Eagles naar 3-0 in de slotfase. Tegen Fortuna Sittard, mooi doelpunt. Terug naar Leuven. Ja, goals hier in Leuven zouden ook prettig zijn. Maar die zijn er nog niet geweest. Nu misschien Van der Donk, die weg is. En Brugs vindt. En Brugs vindt Beresteyn. Nou, deze mag er toch in. Ze laat het over aan Roort. En die schiet hem er inderdaad in. En zo komt Nederland na een uur op 1-0 tegen België. Is Gilles Roort het doelpunt te maken. Een wat curieus moment. Omdat je denkt, als Beresteyn die bal krijgt, nou schiet hem er dan in. Je staat helemaal vrij. Je kan die bal zo in het doel leggen. En wat doet ze? Ze legt hem terug. Nou ja, goed. Als Roort hem erin schiet, is dat geen probleem. En kan dat ook. Maar het zegt wel iets over hoe zeker Beresteyn is van haar gedachten over kansen benutten. Namelijk niet zo zeker. Roort schiet hem er knap in. En zij zet Nederland dus op 1-0. Het is alweer haar 26e interland goal voor Nederland. In haar 93e interland. De speelster van Manchester City in een wedstrijd waarin het toch moeizaam ging. Voor Nederland wordt er uiteindelijk toch gescoord. En dat is buitengewoon fijn. Ja, het zag eruit als we hebben al eerder, althans, ik heb het Kelly Seeman horen zeggen. Het lijkt wel een oefenwedstrijd qua tempo en hoe het allemaal gaat. En dit is een doelpunt zoals je die in een oefenwedstrijd zou kunnen maken. Over schijven dat je denkt, ja, je zou nu kunnen schieten. Je zou nu kunnen schieten. En je zou nu kunnen schieten. En zeker het moment dat Beresteyn de bal krijgt. Maar ze neemt die bal niet goed aan. Ze neemt hem zeker niet open aan richting de goal. Ze laat die bal eigenlijk van de voet af stuiten. En daardoor is de kans verdwenen. En die bal valt zomaar binnen aan de andere kant. In de eerste de beste tegenaanval. De truier is degene die scoort. Weimar gaat naar de hoek. Maar is te laat. Kan er niet bij. En dan is het meteen naar de 1-0. 1-1. Dat heeft geen twee minuten geduurd dat Nederland op voorsprong staat. België doet direct wat terug. Onvoorstelbaar slordig verdedigd. Eerst mag België gewoon in de hoek komen. En dan die voorzet gaan geven. En dan is het, ik denk, Blom die goal gemaakt heeft voor België. De invalster. 1-0 voor België. Uit een ingooi. Daar laat de spitsen zich verrassen. Voorzet snel gegeven. Nee, het is natuurlijk de truier. Het is Blom die de paas geeft. De truier die het doet voor de goal. Daar wordt Dijkstra verrast. Die kopt eigenlijk mis. De truier heeft geen idee dat die bal die kant op gaat. En Weimar ook niet. Daarom is het te laat. 1-1. Nou, ik vind eigenlijk gewoon een fout ook van Weimar eerlijk gezegd. Want natuurlijk had ze er niet op gerekend. Maar die bal komt half hoog in het doel te liggen. En dan mag je hem toch wel pakken als keeper. Ook als je er niet meer rekening mee houdt. Dan is dat een akelig moment voor die debuterende keeper van Nederland. Maar is het wel gewoon een fout dat ze deze bal kunnen hebben. Gebeurt niet. En dus naar het 1-1 kan Nederland helemaal opnieuw beginnen. Met nog een half uur te gaan is er nog niks aan de hand. Maar het is wel heel vervelend. Ga je een uur werken voor die voorsprong. Hebben die voorsprong, geef je hem zomaar weer weg aan België. Is het 1-1. En zijn we weer gewoon waar we 3 minuten geleden ook waren. Met een gelijke stand. Ingooi is nu ook voor België. Een doelpunt dus van Marie de Truijer. In pas haar 7e interland maakt ze nu haar 2e treffer. Speelster van Leuven. Die dus scoort in haar eigen stadion waar ze ook met haar club speelt. En dan ga je goede cijfers ontwikkelen als je al je tweede in het handgoal te pakken hebt op zo'n jonge leeftijd. Een overtreding gemaakt door Nederland. Voordeel toegepast door de scheidsrechter. Nederland nu even van slag moet bekomen van de schrik. En dat is nog niet helemaal gelukt. Want daar gaat Blom, die goed invalt als vervangster van Eurlings aan de linkerkant. Blom met de voorzet. Weimar twijfelt toch weer hoor. En ja, slaat die bal eigenlijk weg. Het is ook buitenspel. Dus had het al niet zoveel uitgemaakt. Buitenspel voor Delacau. Maar ik vind het er nu wat onzeker hoog. Jacinta Weimar. Deze bal die kan je gewoon pakken. Is niet al te moeilijk. Komt voor het doel. Het is overigens ook buitenspel. Bal is lang onderweg. En ja, ze gaat er wel naartoe. Maar grabbelt dan wat met de handen. Nou, het is buitenspel. Maakt niet uit. Aan de andere kant is er ook wat zorg nu voor een Belgische die op de grond ligt. Er staan zoveel verzorgers omheen dat ik niet kan zien wie het is. Nisipo. Maar Frank kan dat wel zien. Nisipo. Nisipo die gaat daar voor die bal en krijgt dan een beuk van Van der Donk. Die haar hele lichaam daarin dat duel gooit. En daarbij lijf en leden van Nisipo raakt. Dat is dus de tweede bij België die even van slag is. Want Eurlings moest ook al behandeld worden eerder in de wedstrijd. Is inmiddels ook gewisseld. Bij Nisipo denk ik dat de schade wel mee gaat vallen. Ja, je zegt het nu een paar keer over Weimar. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het gewoon met je eens. Nee. Ja, dat gebeurt niet. Dat is deze avond echt historisch. Nou, we zijn het ook nog niet oneens geweest. Hè? Dus in die zin, tenminste volgens mij niet. En anders hebben we het niet gezegd. Maar Weimar is natuurlijk de derde keeper van Nederland. Want de eerste keeper is overduidelijk Van Domselaar. De tweede keeper normaal gesproken Lize Kok. Die zijn er vanavond allebei niet bij. En ja, na die twee valt er echt wel een gat qua niveau naar de rest. En achter dat gat zit ergens dan Jacinta Weimar. Ja, bij de eerste goal gaat ze zeker niet vrij uit. Ook al valt die bal min of meer per ongeluk via de truier uiteindelijk in de goal. Maar daar had Weimar wel bij moeten zitten. Dichterbij moeten zitten. En misschien wel gewoon moeten hebben. En deze hoge bal is zo lang onderweg. Dat je er in ieder geval, ook al pak je hem niet, dan stomp je hem beter. Omdat je die bal zo lang onderweg is dat je wel goed kan timen. En er gewoon prima bij zou moeten kunnen. Niet zo half als nu het geval was. Ja, dat is een beetje het probleem van Nederland. Je hebt niet de keuze zoals in Duitsland van 5, 6 goede keepers voor het Nederlands team. Je hebt er 1, misschien 2 en zeker geen 3. De nummer 3 staat er nu wel in. Het is niet lelijk bedoeld, het is gewoon feitelijk bedoeld. België wil ingooien. Maar dat krijgen ik heb die kans niet. Brugs is degene die gooit. Het spel loopt weer. Nisipo doet het ook weer, geloof ik. Ja, die staat er ook weer bij. Dus het is gewoon 11 tegen 11. Met spitsen voor Nederland aan de bal. Minder dan een half uur. 25 minuten nog op de klok. 1-1 de stand bij België, Nederland in Leuven. Bij die andere wedstrijd in deze pool tussen Engeland en Schotland stond het bij rust. 2-1 in het voordeel van Engeland. Dat is de volgende tegenstander van Nederland. Ja, en als je daar met een beetje een uitgangspositie naartoe wilt, dan moet je hier gewoon winnen. Want dan kan je je meten straks met Engeland. En hoeft de nederlaag ook nog niet helemaal fataal te zijn. Hoewel, het wordt wel lastig als je dat dan straks op Wembley nog goed moet zien te maken. Maar hier punten laten liggen, dat zou al funest kunnen zijn met het oog op de ultieme droom. De ultieme ambitie. Plaatsing voor de Olympische Spelen. Waar Engeland, als het zich daarvoor plaatst, dan gek genoeg niet aan mag deelnemen als Engeland. Want dan wordt het Groot-Brittannië en kan het zelfs spelers in de ploeg opnemen van Schotland. De tegenstander van vandaag. Zo gek loopt het. U denkt misschien, wat is het niet helemaal raar te praten, maar zo is het echt. Want op de Olympische Spelen valt onder het IOC en niet onder de FIFA. Mag Engeland niet als zelfstandig land meedoen. Dan is het gewoon Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. Balbezit is voor Nederland. Spits al handig weggedraaid door Pelova. Gaat over het been van Deloze. En dat levert een vrije trap op voor Nederland. Nog een kwart wedstrijd om toch een doelpunt te maken. Het winnende doelpunt. Wat Nederland toch wel zou moeten kunnen maken. Ja, ik zat net te denken. Andries Jonker, die eigenlijk deze hele Nations League zoiets heeft van, nou ja, ik hoef niet altijd met mijn sterspelers te spelen. Als Nederland hier gelijk speelt en niet weet te winnen van Engeland, kun je dat daarna al die potjes gewoon wel doen. Kun je gewoon doen wat Jonker eigenlijk wil. Want dan ben je toch kansloos voor de Olympische Spelen. Moet je alleen zorgen dat je niet degradeert. Berestijn nu richting de achterlijn. Moet het alleen doen. Wil wel voorgeven, maar is daar alleen. Geen Nederlandse aanvaller in de buurt. En nu kijkt ze even achterom. Waar is Van der Donk? Waar is Martens? Waar was Brugs, die weliswaar van heel ver moest komen, maar er nu wel is. En ook de bal heeft en probeert te schieten. Maar recht op Evra. Die heeft een soort magneet op de borst ongeveer. Want alle ballen gaan zo'n beetje recht op haar af. Heeft tot nu toe heel weinig moeite om de meeste tegen te houden. Eén keer is het gelukt. En volgens mij gaan we nog even naar Deventer even kijken wat het daar geworden is. Ja, inderdaad, Frank. Eindstand 3-0 voor de Eagles. Oliver Edwardsen, Silasso en Rommens zorgden voor de doelpunten van de Eagles. Die na die nederlaag in de openingswedstrijd weer een uitstekend resultaat neerzetten. En Fortuna Sittard kende een geweldige seizoenstart. Maar het gaat dus met 3-0 onderuit. En Go Ahead Eagles op de dag af. Een jaar lang op de Adelaarshorst. Slechts één keer verloren. Dat was van AZ. Wat dat betreft zijn die Adelaarshorst-wedstrijden, die thuiswedstrijden van de Eagles, toch wel magisch hoor. Go Ahead Eagles. Fortuna Sittard 3-0. Terug naar Leuven. Waar Sherida Spitsen de gele kaart gepresenteerd krijgt van de scheidsrechter Carlund. Door een duwende rug uit te delen van Yassina Blom. Dat is een terechte gele kaart voor de aanvoerder van het Nederlands elftal. Die nu ook moet toezien dat België dus een vrije trap te nemen krijgt. Gaat gebeuren meter of 5-6 over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Dat is een plek zonder al te veel dreiging dus. Duurt even voor de administratie is bijgewerkt. Cerneels gaat nog even praten met Blom. Om haar wat laatste aanwijzingen toe te schreeuwen. Of schreeuwen, hij lijkt gewoon op het normaal niveau te praten. Hij heeft het in elk geval medegedeeld aan Blom. De vrije trap wordt getrapt door Wullard die aanstoten maakt. Om de bal toch zo ver mogelijk richting het 16 meter gebied te lepelen. Dat kan ze en dat probeert ze ook. En dan komt die bal op de rug van Van Havermaat. Nederland neemt over. Nu een overtreding op spitsen gemaakt door Blom. Kan het een beetje revanche noemen van Yassina Blom. Een overtreding dus gezien door Carlund. Vrijtrap Nederland inmiddels genomen. 69e minuut. Stand is 1-1. Een spitser die de bal breed legt op Palova. Hem weer terugkrijgt. En dan het spel verplaatst in de richting van Dijkstra. En Dijkstra die de bal breed legt op Brugs. Brugs aan het zoeken naar een opening. Maar naar voren kan niet. Dus moet het even terug naar Weimar. En dan zegt Spitsen. Want daar lijkt de bal naartoe te willen spelen. Van doe maar naar Jansen. Die staat wat dichterbij. Dan loop je wat minder risico. Zo bouwt Nederland aan een volgende aanval. Maar er moet nog een goede kans komen in deze wedstrijd. We zitten namelijk in de 70ste minuut. En Nederland lijkt deze wedstrijd niet zomaar even te kunnen winnen. Dat weten we inmiddels wel zeker. Winnen kan nog wel. Maar dan moet je eerst een goede kans creëren. En nog eens kijken of je Beresteyn kunt bereiken in echt doelrijpe positie. Van de Donk richting de achterlijn. Strafschopgebied in. Bal terug proberen te leggen. En dan wordt het een hoekschop. En zo komt Nederland er uiteindelijk niet toe om hier een kans uit te creëren. En staat het voorlopig in Leuven nog 1-1. NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, Ingrid Thijssen, ziet de extra verhoging van 1,7% van het minimumloon helemaal niet zitten. Ondernemers en werkgevers zijn er erg bezorgd over. We maken hiermee de motor van onze economie kapot. Het MKB krijgt er last van, maar volgens Thijssen moeten we niet denken dat grote bedrijven de verhoging makkelijk kunnen dragen, omdat die het afgelopen jaar winst hebben gemaakt. De Tweede Kamer stemde gisteren met een kleine meerderheid voor de extra verhoging van het minimumloon. De Europese Unie maakt de komende dagen 127 miljoen euro over aan Tunesië. Het geld maakt deel uit van de Tunesië deal. In die deal worden de grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aangepakt in ruil voor Europees geld. Onder meer schepen van de marine en de kustwacht worden ermee opgeknapt. Bijna de helft van het geld is een donatie. De Italiaanse oud-president Giorgio Napolitano is overleden. Hij was van 2006 tot 2015 staatshoofd. Napolitano vochten in de Tweede Wereldoorlog in het communistische verzet tegen de fascistische dictator Mussolini en tegen Hitler. Sinds 1953 zat hij in de politiek. Napolitano werd toen hij al 80 jaar was president een ceremoniële functie, maar toch speelde hij een paar keer een belangrijke rol bij het doorbreken van politieke impasses. Napolitano was 98 jaar oud. De gemeente Arnhem vangt per direct 200 asielzoekers op. En Zwolle biedt plek aan 60 extra asielzoekers. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg. Hij zoekt vanwege de drukte in aanmeldcentrum Ter Apel dringend naar extra opvangplekken. Het weer, buien trekken over het land lokaal met onweer en flink wat neerslag in korte tijd. In de loop van de nacht wordt het in het binnenland geleidelijk droger. Aan de kust blijft het nat. Minima tussen de 9 en 12 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. Het wordt een graad of 18. Zondag is het overwegend droog en wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost richting het zuiden. Je hebt daar een kwartier vertraging tot aan de afrit Watergraafsmeer. Op de A2 rijdt het langzaam van Den Bosch naar Maastricht voor knooppunt Batadorp. Daar heb je iets meer dan 5 minuten extra reistijd. En wegwerkzaamheden veroorzaken oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Er is een rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Ja, welkom terug bij het laatste uurtje van deze Langs de Lijn. En omstreken rond 22:30. Dan bespreken wij in ons nieuwsforum met voormalig SP-politicus Sharon Gesthuis en historicus Wim Berkelaar een bomvolle Haagse week. Maar eerst natuurlijk gaan wij naar België-Nederland, waar Nederland een doelpunt nodig heeft. Arman en Frank. Ja, ze waren er dichtbij en misschien gebeurt dat nu ook wel. Nee, het gebeurt niet, want Blom werkt de bal weg. Het staat 1-1. Voor alle duidelijkheid. 1 kans hebben we gemist. Die was voor Nederland. Voor Jansen. Na goed werk van Brugts aan de linkerkant zette de bal voor. En aan de andere kant, rechts bij de andere paal, stond Dominique Jansen die de bal op het doel schoot. Maar even raar bracht redding. Nederland lijkt wel een versnelling hoger nu te willen spelen. Maar België geeft zich niet zomaar gewonnen. Sterker nog, het is een hele goede paas van Blom. Bij maar komt, maar is op tijd. Ik dacht even dat ze te laat was. In de sprint met Vullaert. Maar ze haalt het net. Goeie bal zeg. Maar Vullaert kan er net niet bij. En Weimar doet dit goed. Werkt die bal prima weg. Anders was daar een gigantische kans aangekomen voor België. Om zelfs op voorsprong te komen hier in Leuven. In stadion Den Dreef. Zoals het hier heet. Zonder de lelijke sponsornaam die ervoor staat. Balbezit blijft voor Nederland. Voor Dijkstra. Die bal heeft gespeeld inmiddels naar spitsen. En die probeert dan in het centrum van de Donk te bereiken. Berestijn is nog vrijwel onbereikbaar daar in de punt van de aanval. Op geen enkele manier bijna kan ze worden bereikt. En als ze wordt bereikt, dan wordt het geen kans uiteindelijk. Dijkstra nu voor Oranje. Brugts probeert aan te spelen. Dat lukt. Die staat aan de zijlijn. Wordt onder druk gezet door de Lacau. De Lacau die blijft druk zetten. Dus moet het weer terug naar Dijkstra. Die staat dan aan de rand van de eigen strafschopgebied. Samen met Jansen. En zo, dat doet België dus goed. Want die schuiven dus ook gewoon met z'n allen op. En maken die ruimte zo klein mogelijk. Om ervoor te zorgen dat Nederland in ieder geval tijd nodig heeft. Om die bal naar voren toe te spelen. Nu weer Groene met dat kenmerkende gebaar. Met die handen in de breedte. Van ja, waar moet ik nou naartoe? Naar voren toe. Ik wil wel, maar het lukt niet. Er is niemand om die risicovolle paas aan te geven. En dus moet het weer breed en achteruit bij Dijkstra en Jansen. En dan Brugts. Brugts zou wel zo'n paas kunnen geven. Die kan bijvoorbeeld in het midden combineren met Martens. Martens heeft even tijd nodig om die bal goed te controleren en te zien waar iedereen is. Spits een beetje opgeschoven richting het middenveld. Groene dan in het midden, helemaal vrijgevonden. Martens dan. En dan de bal naar de buitenkant van de Donk. Terugleggen graag. En dan moet iemand hem in kunnen schieten. Daar is Roord weer. Die schiet weer in naast. Oeh. Ja, dit was een goede aanval, een hele lange aanval. Maar Roord mikt nu niet tussen de palen, maar er net naast. En dan is het tijd om te gaan wisselen. Zie ik Snoeis klaarstaan, in ieder geval voor Nederland. En dan mag je verwachten dat die gaat komen voor Berestijn. Maar ook de Belgen gaan wisselen. En De La Cau is degene die eraf gaat. En moet ik even kijken wie er dan bij komt. Eerst nog maar eens kijken wie er verder nog afgaat. De Truier is degene die eraf gaat. En jij hebt gezien wie erbij komt. Ja, Kaaiman. Sowieso. De legende is een groot woord. Maar het is een grote mevrouw in het Nederlandse en Belgische voetbal. Jenny Kaaiman. En de Truier gaat er dus ook af. En Welma Fon, een stukje jonger dan Kaaiman, komt voor haar in de ploeg. Welma Fon is 21. En Kaaiman is al dik in de 30. Is die wissel van Nederland nu ook geweest? Of heb ik die gemist? Daar komt hij. Katja Snoeis staat klaar om in de ploeg te komen. En inderdaad, het is Berestijn die plaats maakt voor haar ongelukkige wedstrijd toch. Wederom, ze heeft 1 assist gegeven. Op het moment waar ze eigenlijk zelf wat moeten scoren. Ja, kan je dan tevreden zijn? Ik denk het niet. Berestijn maakt dus plaats voor Katja Snoeis. Ja, die kan heel makkelijk scoren. En doelpunten is ook datgene wat vandaag nodig is in het resterende kwartier hier in Leuven. Waarbij Nederland naastig op zoek is naar een overwinning. maar daarvoor wel eerst moet zien te scoren. Ja, en kansen creëren. Maar nu niet meer met Berestein in de ploeg, dus met Palova. Eén tegenstander voorbij, dat is Misipo. Bal naar de buitenkant. Van der Donk heeft daar de positie overgenomen. En dan is Palova vrij om die bal voor te geven richting Martens. Die komt niet tot koppen. En die duwt dan vervolgens haar tegenstander ondersteboven. En krijgt een vrije trap tegen. En België doet dan rustig aan. Als gezegd, een 0-0 was goed. Dan is 1-1 dus ook goed. Met nog een kwartier op de klok hebben zij alle tijd van de wereld. Want als je gewoon kijkt, Engeland speelt tegen Schotland. Engeland wint normaal gesproken die wedstrijd. Dan hebben ze een punt meer dan Schotland. En daar is het allemaal om te doen. Niet degraderen uit de A-pool. Dat is waar België voor gaat. Wij willen naar de Olympische Spelen. Totaal ander doel. En dat ziet er ook een stuk minder rooskleurig uit. Tot nu toe in deze wedstrijd. Nog steeds niets aan de hand. Want je kan hem nog altijd winnen. En je bent nog altijd beter dan de tegenstander. Maar inderdaad, het kansen creëren gaat wel heel moeizaam. Een paar afstandsschoten gezien. Een paar hachelijke momenten voor het doel van Evraar. Maar al met al is het toch wat te weinig voor Nederland. Dat zich graag wil meten met de absolute top. Sterker nog, Andries Jonker zei op het WK dat ze zelfs al terug waren aan de top. Nou ja, dat is wel heel ambitieus gezegd als je er in de kwartfinale uitgaat. Maar goed, hij vindt dat. Dan is het nu ook de zaak om het te laten zien in deze Nations League. Waarbij Nederland de bal heeft achterin met spitsen. Spitsen breed naar Jansen, allemaal nog op de eigen helft. En Jansen nog een keer breed naar Dijkstra. Dijkstra kan dan indribbelen, doet het ook. Want er is werkelijk niemand die er ook maar enigszins aanpakt. Ja, dan had ze eigenlijk nog verder naar voren gekund. Maar daar is ze te bang voor. En geeft ze die bal toch snel weer af op Palova. Terug naar spitsen. En zo gaat dit niets opleveren voor Nederland op deze manier. Lekker die bal rondtik op eigen helft. Sterker nog, als Brugs bijna in de fout gaat, wordt Dijkstra in de problemen gebracht. Maar die komt er slim uit met een balletje voorwaarts. Eindelijk naar voren, naar Groenen. Groenen naar Palova. Snoei is voorin te vinden. Martens is daar ook. Maar Nederland heeft heel veel tijd nodig om die bal daar ook te krijgen. Want nog steeds wordt er breed gespeeld. Ja, je kan het geduldig noemen. En nu komt de bal wel naar voren. Naar Van der Donk. In de drukte. Van der Donk naar Roord. Komt hij er langs? Nee, ze probeerden het goed. Maar krijgt de bal uiteindelijk niet langs. Tine de Cagny. En dus kan Evraar oppikken. Ja, deze aanval was toch wel enigszins illustratief voor hoe moeizaam het gaat. Het rondspelen van de bal zonder dan echt gevaarlijk te worden. Uiteindelijk gaat die aanval ook te snel dood. Want zo is het eigenlijk wel. Er gebeurt niets mee. En dan levert België, want dat is ook het verhaal van de wedstrijd, die ballen heel snel in. Waarna Nederland het weer mag proberen. Nou, het is eigenlijk ongelooflijk dat ze nog in staat zijn geweest om een doelpunt te maken. En nogmaals gezegd, het was ook min of meer een per ongeluk goal van de Truijer. Die de bal tegen zich aankreeg. Probeerde te koppen, soort van te koppen. Maar die bal tegen zich aankreeg en die bal vloog in de verre hoek voorbij Weimar. Meteen na de openingstreffer van Nederland. En nu op zoek naar de volgende kans om hem af te maken. Tot nu toe is Roort er twee keer goed bij geweest. Eén keer raak, één keer naast. Jansen, de hoogte van de middenlijn, vragend om iemand om aan te spelen. Dat wordt Brugs aan diezelfde linkerkant. Kan ze openen over de rechterkant, keurig over de loze heen in de richting van Palova. Die wist al dat die bal ging komen. Neemt die bal ook goed aan, strafschopgebied in, de loze voorbij. En dan proberen die bal voor te geven of een hoekschop te krijgen. Dat laatste is het geval. Spitsen gaat weer die hoek in. Die bal richting Martens hoef je niet meer te geven. Dat weten ze nu bij België. Ze hebben er maar al één keer tussen uitgevist in de tweede helft. Maar Nederland doet de korte variaties nu bij de hoekschoppen. Want de lange variaties op Van der Gracht, dat heeft niet meer zo heel veel zin. Want van der Gracht is er niet meer. De 8 staat op het bord. En dat is het begin van de 80ste. Eigenlijk van de 81ste minuut. En dan weet je dat de slotfase nadert. Het is inderdaad een korte hoekschop van Nederland. De bal gaat terug naar Spitsen. Spitsen vindt Groenen op de rand van het 16 meter gebied. Die neemt de bal mee. Gaat wat verder de zijkant. Kan de voorzet nog geven. En dan inkoppen. Nee zeg. De kopbal is er wel van der Donk. Maar hij gaat weer recht op het doel af. Dat was echt goed gedaan voor Jackie Groenen. Die de bal knap binnenhoudt. En hem nog voor kan weten te krijgen op Van der Donk. Die komt goed voor haar directe tegenstander. Maar dan moet zo'n bal naar de hoek. En dat lukt Van der Donk niet. Goede voorzet van Groenen en de bal rechtdoor. Ja, en daar staat dan altijd Evraar. Geen enkele moeite met deze redding. En België nu weg aan de rechterkant. Kaiman, die daar gewend is om te spelen. Die heeft heel veel diepte. Von is die andere invaller. Maar die is zo enthousiast naar voren aan het lopen. Dat ze een paar metertjes gepikt had achter de laatste Nederlandse lijn. En dus staat ze buitenspel. Nederland neemt die vrije trap snel. België probeert dat steeds te voorkomen. Maar degene die dat doet, de Truijer, die daar steeds dan heel irritant voor gaat staan, die is inmiddels gewisseld. En Von was dat ook even vergeten. Nog even teleurgesteld over het feit dat ze buitenspel liep. De Neven werkt die bal achterin weg in de voeten van Wullard. Bal breed gelegd, niet helemaal lekker. Van Havermaat zit er dan nog wel bij. De Loze moet dan, althans ze kijkt helemaal achteruit richting Evraar. Zover komt die bal niet. Lange bal naar voren. Von kan er niet bij. Jansen pikt op. En dan kan Nederland weer overnemen via Roort en Spitsen die naar elkaar kijken. De bal breed leggen, de ruimte vinden bij Dijkstra. En de meeste ruimte ligt erop links. Bij Brugts, nou ja, links. Ze gaat wel heel veel naar de as toe. En dus kan je niet echt zeggen dat ze aan de zijkant staat. Daar loopt ze nu wel wat heen. Maar eerst eens kijken wat Groene doet. Die gaat heel akelig in de fout. Levert de bal zomaar in. Tegenstoot van de Belgen. Dit is gevaarlijk. Maar gelukkig lijkt Groene haar eigen fout te herstellen. Nog niet helemaal. Want het schot van Blom dat volgt gaat over het doel heen. Ja, excuses aan haar ploeggenoten van Jackie Groene. Een fout die zij toch zelden maakt. Maakte hem nog bijna goed in haar eentje. Maar er komt alsnog een schot van Blom. Dus de meest opvallende misschien wel bij België. Niet eens aan de wedstrijd begonnen, maar in de ploeg gekomen als vervanger van Eurling. Ze krijgt de bal voor de voet en kan van een kleine 20 meter het doel van Wijmar onder vuur nemen. Maar gelukkig maar valt die bal er net overheen. Ja, België kan dus ook kansen creëren. En dat kan nu ook. Roord laat zomaar de tegenstander lopen. Stokt de achtervolging. Wat doe je daar nou, Roord? Voorzet van Blom. En dan is het Dijkstra die de bal wegtikt. Merkwaardige actie van Jill Roord. Die ja, gewoon in de fout gaat en dan stopt. De achtervolging staakt en denkt, nou ja, zoeken jullie het verder maar uit. Dat kan echt niet op dit niveau. En ze loopt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Een hoekschop is het gevolg voor België. Ja, het is een beetje de naam die ze heeft dat ze dat soort dingen doet. Ik heb haar de hele wedstrijd nog niet zien doen. Sterker nog, ze is steeds een van degenen geweest die wel heel hard terugloopt op het moment dat het achterin problematisch wordt. En nu doet ze het dan ineens toch weer eventjes niet. En de hoekschop dus voor België. 83 minuten gevoetbald. Wullard achter de bal. Om die voorzet vanaf de hoekvlag te geven. Hoog midden voor de goal. Weggekopt door Spitsen. Opgevangen door Missipo. Dat is niet zo'n kopper en ook niet zo'n schutter. Wijmar in het doelgebied. Onbedreigd kan ze de bal uit de lucht plukken. En ze wil heel snel naar voren. Maar de ploeg en vooral de verdediging blijft staan. En dus via Spitsen de opbouw richting Palova. 84ste minuut. Het is toch zo dat de tijd nu wat begint te dringen voor Nederland. Met Palova die draait en kapt en de bal uiteindelijk toch maar weer terugspeelt naar Spitsen. Ja, het is niet goed hoor. Wat Nederland laat zien vanavond in Leuven. Het is niet goed, het is niet wat past bij de ploeg die Nederland wil zijn. Een ploeg die bij de wereldtop hoort. Dat zie je er vandaag helemaal niet aan af. Veel te slordig, veel te laag tempo. Te weinig verrassend in de aanvalsopbouw. En te weinig ook afgedwongen tegen een toch veel zwakkere tegenstander tegen België. Nu Nederland opnieuw in de as van het veld. Er wordt ook heel lang gewacht met wisselen valt op. Er staan er nu wel drie klaar langs de kant om in de ploeg te komen bij Nederland. Dat voorlopig alleen Snoeys bracht voor Berestijn. Snoeys die nu ook wordt gevonden. Snoeys speelt de bal even terug. Nederland het 16 meter gebied weer uit. Roord ook weer terug. Allemaal terug, terug. Breed gespeeld nu de bal naar Dijkstra. België met 6-7 speelt dus op de rand van het eigen 16 meter gebied. Dijkstra lepelt die bal daar naartoe. De bal wordt weggekopt. Palova vangt op. En Palova is er nu even langs. Wordt licht vastgehouden. En dat is toch een overtreding. Ja, nu fluit de scheidsrechter daar ook voor. Vanwege het lichte vasthouden van Blom. En krijgt Nederland een vrije trap. En lijkt het ook tijd voor die drie verse krachten. Voor die drie wissels die komen voor de laatste vijf minuten. Ja, ik zie daar in ieder geval Damaris bij staan. En Palova lijkt een van degenen te zijn die daar naar de kant gaat. Kalma staat daar klaar. En ook Kasperij staat klaar. Dat zijn de drie die erin gaan komen. Spitsen gaat eraf. Palova zag ik naar de kant gaan. En Roord gaat naar de kant. De doelpuntenmaakster. Zij wordt vervangen door Damaris. En Groene is degene die de aanvoerdersband richting Van de Donk brengt. Ze heeft hem zelf ook wel eens omgedaan. Maar toen was Van de Donk er niet meer bij. Al op het moment dat Spitsen werd gewisseld. En dus komen er wat aanvallende speelsters bij. Want Damaris kan ook zeker aanvallend koppen. Dat is een soort Van de Gracht. Die zou je bij dit soort gelegenheden uitstekend kunnen gebruiken. Dus is dit een goed moment om haar erin te brengen. En ook Kalma kan een beetje oorlog maken in het strafschopgebied. Kijken wat er uit deze vrije trap gaat komen. 86ste minuut. Mooi moment zou het zijn voor een doelpunt. Daar komt de voorzet ook. Veel speelsters de lucht in. Maar buitenspel of een overtreding? Ja, nee, buitenspel. Buitenspel gezien, dat is dan wel weer heel zonde. Want dat gebeurt in deze vrije trap. Dan gaat België ook heel snel wisselen. Want daar stond al iemand klaar. Daar werd even mee gewacht vanwege het verdedigen van deze vrije trap. Nu komt die wissel wel. Het is Sarah Wijnands die in de ploeg komt voor Laura de Neve. Zij naar de kant, verdedigster. En Wijnands komt voor haar dus in de ploeg. Ja, het kost allemaal tijd. 87ste minuut inmiddels in deze openingswedstrijd van de Nations League. En dan komt er wel heel veel druk te liggen op dat volgende duel dat Nederland gaat spelen met Engeland. Waarbij je zeker niet mag verliezen. En eigenlijk gewoon 3 punten nodig hebt om nog echt vol in de race te blijven. Met ook nog een trip straks in december naar Wembley op het programma. Even spieken wat de stand is bij die andere wedstrijd. Dan lijkt het alsnog nog steeds 2-1 te staan voor Engeland. Dat nog altijd op weg is naar de eerste zegen van deze pool tegen Schotland dus. En de lange bal van achteruit van Evraar opgevangen door Damaris. En dan de bal teruggelegd via Groene in de richting van Dijkstra, Jansen, Damaris, Jansen. Ja, zo schiet het niet op. We moeten de andere kant op. En Damaris is daar zeker toe in staat om die lange bal sneller naar voren toe te geven. En ook nauwkeurig. Brugts neemt die bal even met de buitenkant van de voet mee. Over de tegenstander heen. Overtreding van Blom. Vrije trap voor Nederland. En die willen heel snel de bal hebben. En Missipo houdt die bal dan vast. Blom gaat er dan nog even bij staan om nog even daar heel irritant te doen. Dan moet je ook meteen een gele kaart voor geven, scheidsrechter. Maar Groene is slimmer. Die neemt meteen na dat standje van de scheidsrechter voor Blom meteen die vrije trap. En dan heb je in ieder geval tempo weer een beetje te pakken. Ja, België doet alles voor dit punt. En tot nu toe gaat het prima. En de tijd dringt. Kasperij is dus een van die 3 centrale verdedigers geworden. Speelster van Manchester City. Tweede seizoen gaat ze daar in. Dijkstra, de hoogte van de middenlijn. Zoeken naar de vrije man. Brugts, ja, je moet een keer die bal naar voren toe slingeren. Maar in dit geval gaat het niet goed. In tweede instantie komt het wel goed. Palova pikt daarop. Palova aan de rechterkant. Bezetting voor het doel is er bij Snoeys en bij Kalma. Een voorzet. Nee, Palova, wat doe je moeilijk. Dat wil je te veel. Zo inleveren die bal bij Vullaert. Dan wordt die bal lastig teruggespeeld op Evraar. Maar die heeft wel een goed vervolg in de benen. Poging voorzet richting Blom die er uiteindelijk net niet bij kan. Dijkstra die de bal vervolgens oppikt in de 89ste minuut. Gaat dit nog goed komen? Vandaag in Leuven in deze moeizame wedstrijd waarbij Nederland wel het doelpunt maakte via Roord. Maar na een moment van onoplettendheid werd het 1-1. En sindsdien staat het 1-1 en weet Nederland maar niet een weg te vinden naar die tweede, naar die winnende treffer die voor veel bevrijding zou zorgen voor dit Nederlands team. Brugts heeft de bal aan de linkerkant. Brugts kijken, waar kan het naartoe? Het gaat terug, even terug naar Jansen. Jansen in de middencirkel speelt de bal naar de rechterkant, naar Kasperij. Kasperij weer terug naar Jansen. En zo gaat het allemaal veel te traag, veel te voorspelbaar. En wordt België hier niet door in verlegenheid gebracht. Het tegenovergestelde zelfs. Dit vinden ze prima. Als Nederland die bal zo blijft rondspelen in zo'n laag tempo. Ze lopen keurig achter die bal aan. Niets aan de hand. En Nederland komt maar niet in de buurt van het doel van Evraar. Met Brugts. Brugts die de bal voor de rechter legt. Dan probeert te combineren met Damaris. Dan komt dus een overtreding van Blom waarvan je weet. Ja, die is alleen maar om tijd te rekken. Nederland neemt nu wel steeds snel die vrije trappen. Met Van der Donk. Van der Donk aangespeeld. Palova dan. Die komt een beetje naar binnen toe. Maar moet uiteindelijk buitenom bij de loze. Bal buiten de lijnen gewerkt. En dan is het Van der Donk die snel wil gooien. Is er iemand die de bal wil hebben? Ja, natuurlijk. Kasperij wil die bal hebben. Voorslingeren. Want je moet in de richting van Kalma zien te komen. Die komt niet aan de bal in dit geval. Brugts dan. Brugts pikt de bal op. Schermt in ieder geval die bal goed af. En kan dan proberen te schieten. Bal wordt onderschept door Kaiman. En Nederland heeft meteen de bal weer terug. Terug bij Brugts. Kaiman probeert er een voet dwars te zetten bij Brugts. Maar dat lukt allemaal niet. Dijkstra dan. Ook een soort van middenvelder nu. En Damaris wordt dan afgetroefd. En dan kan België eruit komen. Met Missipo en Fon. Dat zijn de enige twee voorin. De rest blijft wachten op wat die twee uiteindelijk nog kunnen doen. En dan staat Fon weer buitenspel. Staat ze weer niet op te letten. De laatste officiële tellen van deze wedstrijd. Die zijn nu voorbij. En dan komt er extra tijd. Hoeveel extra tijd? 5 minuten. 5 minuten voor een doelpunt. Ja, gaat het nog lukken? Je gaat bijna denken van niet, want Nederland dwingt veel te weinig af in die slotfase. Creëert te weinig kansen en ja, dan verdien je ook niet meer. Hoewel je wel ziet dat Nederland veel beter is dan België. Het is onsportief van Brugts. Die de bal zo op de rug schiet van Blom. Ik weet niet of ze het echt zo bedoelde. Ja, ik denk het ook. Ze biedt haar verontschuldigingen staan. Ik denk dat ze een beetje schrikt van wat ze doet. Gele kaart krijgt ze niet van de scheidsrechter. Was hier eigenlijk wel op zijn plaats geweest, want dat hoort niet. Doet Brugts hier wel. Nadat Blom ook al aangeslagen op de grond ligt na een overtreding. En dan is het kijken of Blom wel verder kan. Ja hoor. Ja. Denk je wel? Ik denk het wel. Dokter Wielaert. Ik denk dat het vooral... Patiënt niet overleden. Als het maar langer duurt dan 30 seconden, dan is het allemaal patiënt natuurlijk. Patiënt genezen ja, de vrije trap. Wonderbaarlijk genezen. Die gaat zo meteen gewoon weer deze vrije trap proberen te ontvangen. Kijk, ze gaat al van een looppasje richting een sprintje. kruipt weer achter Damaris. En zal zo proberen vrij te komen op de paas die zo gaat komen van Kaiman. Uit die vrije trap. De hoogte van de middenlijn. Mag België het nog een keer gaan proberen om stiekem zelfs nog te winnen. Dat zou wat zijn als dat gaat lukken. Von heeft de bal in het strafschopgebied met Dijkstra voor zich. Von zoeken naar de vrije man. Die heeft ze gevonden. Wullaert, Missipo. Die bal. Wijmar. Pak die bal gewoon. Pak die bal gewoon. Heel onrustig, onzeker. Hoekschop voor België. En als je een onzekere keeper hebt staan, is dat niet heel lekker. Maar dit is toch wel de raarste actie van de wedstrijd. Die bal kan ze gewoon in de handen pakken. En ja. Ze tikt hem, ze slaat hem over de achterlijn. Het is echt een heel raar moment. Ze denkt, ik moet gaan duiken. Maar dat slaat helemaal nergens op. Echt heel raar wat Jacinta Wijmar hier doet. Ze heeft een ongelukkig debuut. En dat is nog licht uitgedrukt. Want alles wat ze eigenlijk heeft laten zien, waar ze enigszins aan de bak moet, was onvoldoende. Daar komt de hoekschop. Die is van België in de derde minuut van de extra tijd. Ja, je gaat het hier toch niet helemaal laten liggen, Nederland. Daar komt die hoekschop. Ja, en twijfel bij Wijmar. Ze slaat hem in het eigen doel, maar de vlag is omhoog. En dus gaat de treffer niet door. Ofwel, hij gaat wel door. Ik denk, ze vlagt hem af, die grensrechter. Maar nee, hij telt gewoon. Oh, wat is dit zuur. Jacinta Wijmar, we zeggen het al de hele wedstrijd. Wat onzeker. Een bron van onrust. En ze wordt ook niet getroost door de ploeggenoten. Ze laten er helemaal alleen staan. Wat is dit een... beeld in een nare wedstrijd, een vervelende wedstrijd. Daar komt die bal. En ja, ze gaat er wel voor, Wijmar. En dan is er één Belgische vrouw die daar in de buurt staat. En ze komt er niet overheen met de handen. Ja, ze slaat hem echt in het eigen doel. Ze slaat hem echt in het eigen doel. Blom staat erbij en maakt het er nog lastig. Maar je bent keeper van het Nederlands elftal. Dit is een corner die niet eens zo moeilijk is. Die Blom maakt eens geen eens aanstalten om te gaan koppen. Het is een eigen doelpunt van Jacinta Wijmar die Nederland hier de das om doet. Ja, en Nederland kan nu nog maar één ding doen en dat is hard en snel naar voren. Proberen die gelijkmaker nog te produceren zoals België dat deed. En Evraar laat die bal gewoon rustig lopen. Wil die bal ook niet meer zo heel snel hebben. Snoeis legt hem klaar op de rand van het doelgebied. En natuurlijk gaat de scheidsrechter nu zeggen tegen Evraar. Ja, je kunt rustig aan doen, maar die tijd gaan we er allemaal bij tellen. Maar er zijn nog maar 2 minuutjes extra tijd te gaan. En natuurlijk is dat minimale extra tijd. Maar dit wordt heel pijnlijk allemaal voor Nederland. Je kunt nog zo je ambities uitspreken om de Olympische Spelen te willen halen. Maar als je in Leuven van België verliest met 2-1 door 2 van dit soort doelpunten. Ja, dan is het onvoorstelbaar dat je het nog gaat halen. Op wat voor manier dan ook. Dan heb je echt hulp nodig van en België en Engeland. En Schotland in de rest van de wedstrijden. Nederland heeft het hier echt vergooid. Niet alleen door Wijmar hoor. Ook door veel te weinig kansen te creëren. Veel te weinig direct te spelen. Veel te weinig duels te winnen. Nu Kalma nog. Snoeis kan net niet voldoende aan de bal om vrij door te kunnen lopen. En Blom doet vooral zo moeilijk mogelijk. En verliest het duel van Brugs. Wil dan een vrije trap mee hebben. En dan zegt de scheidsrechter, het is een vrije trap. Echt 30 meter verderop. Halverwege de helft van België. Voor de laatste kans van Nederland. Ja, het punt is nu nog het hoogst haalbare. Je speelt natuurlijk nog wel tegen Engeland straks. Als je dat wint, heb je ook wel gewoon 3 punten. Maar je moet winnen van Engeland. Dat is een hele zware opgave. Als je dat doet, heb je nog een kans. Nu heb je ook nog een kans uit deze vrije trap. Van de Donk de lucht in. Paniek achterin bij België. Maar het wordt opgelost. De bal is weg. Komt nog een keer terug via Brugts. Weer blinde paniek daar achterin. Egurola nog een keer. Maar dan is die bal echt weggeschoten daar. Achterin door de Belgen die een enorm succes gaan beleven. En voor het eerst in een jaar of 15 gaan winnen van Nederland als het zo blijft. Daar gaat die bal nog eens richting het doel. Van Evraar wordt verdedigd door de Kenny. En dan komt er nog een hoekschop na 5 minuten extra tijd. Wijmar gaat mee naar voren. Nou, dat zou de ultieme ontknoping zijn. Een eigen doelpunt van de keeper en een gelijkmaker van de keeper. Ik teken ervoor. Ja, dan heeft ze er 2 gemaakt in een wedstrijd met 4 goals. Dat zou niet slecht zijn. Brugts gaat die hoekschop nemen nu Spitsen er niet meer is. Die bal moet in 1 keer voor. Het kan nu ook, want Damaris is daar. Kalma is daar. Die kunnen dat allemaal doen. Evra gaat de lucht in. Wijmar is er nog. Maar die moet nu heel hard teruglopen. Kasperij gaat die bal in 1 keer proberen voor te slingeren. Dat kan ze prima, Evra. Nog een keer met 2 vuisten. Kijk, zo moet je ingrijpen als keeper. Dat is het verschil tussen de keeper van Feyenoord en de keeper die naar Engeland mocht. Ook al kwam ze bij OH Leuven vandaan. Maar er zit wel enig niveauverschil tussen deze twee. Nog een kopmogelijkheid als Jansen daar blijft staan. Als een soort van de Gracht, zullen we maar zeggen. Want ja, zo'n rol heb je nu wel nodig van iemand. En de laatste tellen lopen weg. We zitten al een minuut in de extra tijd. Met nog een voorzet van Dijkstra. Dit zou wel eens het allerlaatste kunnen zijn. De scheidsrechter kijkt op de klok en slaat nog een aanval toe. Ja, nog één van Nederland. Groenen brengt de bal nog een keer voor het doel. Wordt weggekopt, maar niet goed. Brugs vangt op en schiet. Het schot wordt geblokt. De scheidsrechter fluit nu voor het laatst. Ja, enorme vreugde hier in Leuven in België. Bij de bondscoach van de Belgen en bij de 5000 supporters. Want het onmogelijke is gebeurd. De Belgen winnen van Nederland met 2-1 in een merkwaardige, curieuze wedstrijd waarbij Nederland zijn niveau niet haalde. Te weinig kansen afdwong. Eén doelpunt maakte, op voorsprong kwam, maar gelijk daarna de 1-1 door een fout van keeper Jacinta Wijmar. En die Wijmar maakt in de laatste minuten van de wedstrijd ook nog een eigen doelpunt dat Nederland de das om doet. Olympische Spelen halen is het doel. En dat doel dat wordt nu wel heel lastig te behalen. Als je daar nog een serieuze gooi naar wil doen, dan moet je winnen in je volgende Nations League wedstrijd. En laat die nou net zijn tegen de vieze wereldkampioen, tegen Engeland. Dankjewel Arman en Frank. Kelly, waar hebben we naar zitten kijken? Nederlaag. Dat had ik echt niet verwacht van tevoren. Nee. Wat vond je van de tweede helft van Nederland? Ja, het leek wel alsof Jonker had gezegd, speel die bal sneller rond. Want er werd best wel vaak wat meer geopend. Dus wij hadden het er hier ook over van, nou, misschien zal het toch wel gaan gebeuren straks. Ja. Maar het zakte daarna toch wel weer weg. Gewoon een beetje gezapig. Kabbelend. Ik vind ook gewoon, weet je, je speelt voor je land. En ja, iedereen heeft talent, dat weten we allemaal. Maar met zo'n wedstrijd begint het gewoon heel veel energie leveren. Te weinig intensiteit hebben we gezien. En we hebben ook een blunderende keeper gezien bij Nederland, hè, Wijmar. Dat is ook wel sneu, eigenlijk, ja. Ja, bij die eerste goal, hij wordt ook wel makkelijk voorgegeven. Ja. En dan wordt er eigenlijk niet verdedigd, niet echt meedogenloos. En dan, blunder. Valt hij er niet lekker in, maar die tweede goal. Zij staat waarschijnlijk onder hoogspanning. Ja, stijf van de stress slaat ze die bal in haar eigen doel. Ja, zij wist natuurlijk al 2 dagen dat ze ging keeper. Ik weet nog met Van Domselaar op het EK, die wist niet dat ze er überhaupt ooit in zou komen. Dat is lekkerder. Dus, ik denk het wel. Ja, maar dit is heel sneu voor haar, maar het heeft wel grote gevolgen natuurlijk. Heb je iemand bij Nederland gezien die haar niveau wel heeft gehaald? Haar normale niveau? Ja, ik denk Sjakkie Groen gewoon stabiel daar op midden. Nog één fout? Ja, die maakte nog wel een fout, maar je zat daar wel daarna wel weer de bereidheid om haar fout goed te maken. Hè? Ja. Kijk, en fouten maken, dat kan. Alleen voor Wijmar is het heel, heel vervelend, omdat ze de laatste op het veld is. Ja, vele leverden niet. Wie vond je echt tegenvallen naast de Wijmar? Ja, dan kijk ik toch wel een beetje naar de spitsen. Want ja, daar hangt het gewoon vanaf met dit soort wedstrijden. Ik vond Berestein matig. Dat ja, was veel kansen gehad. Van veel kansen ook. Gewoon niet binnen de palen, zeg maar. Weifelend. Geen kindersinstinct. Kunnen we gewoon meer verwachten, ja, precies. Dankjewel voor je komst, Kelly Zeeman, voor de analyse van België-Nederland. Waar Nederland dus 1-2 verliest en het Olympisch ticket meteen heel ver weg is. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossens winkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis.

En ik moet eerlijk zeggen, dit is een beetje erg om te zeggen. Ik heb natuurlijk vooral de koningin meegemaakt, de koningin Beatrix. Ja. In de tijd dat ik Kamerlid was, is grootste deel was zij staatshoofd. En ik betrapte mijzelf er heel hard op. Of eigenlijk betrapte dan de griffier mij erop dat ik iedere keer mondelinge vragen aanmeldde voor de dinsdag. En dan kreeg ik stevast een mailtje terug van Jaap Goudsvaart, hij is inmiddels overleden. Beste Sharon, het mondelinge vragenuur gaat niet door, want dan komt de koningin een verhaaltje vertellen. Oh, ja. Jij was elke keer vergeten dat de derde dinsdag ik was dan zo september. Bezig met mijn eigen werk, inderdaad. Ja, dat vergat ik dan gewoon. Ja, stom, nou, hè? Ja, dan ben je gewoon een heel ijverig meisje. Zeker, dat was ik toen zeker. Ja, en, ja. Maar goed, al die pracht en praal, die is er natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de inhoud. Kabinetsplannen voor 2024. Een demissionair kabinet. Maar ze zijn nog steeds bezig, Wim. Wat vond jij eruit springen? Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb me verbaasd over de Kamer. En ik zou je zeggen waarom. 1-2 weken geleden stond er een stuk in de krant dat topambtenaren zeiden, mensen, volgend kabinet moet wel 17 miljard worden omgebogen. Dan ziet die Kamer. Ik moet zeggen, Pieter Omtzigt, voor mij... Jij gaat nu meteen de dag erna. Ja, we hebben het over Prinsjesdag. Jij gaat alvast naar de politieke beschouwing. Ik ga meteen naar de wat me opviel. Nou, dit viel me op. Maar oké. Okay. Ja. Maar de troonrede zelf vond je dus eigenlijk prima? Nou, weet je, dat vind ik obligaat. Ik ben een tv-kijker en een krantenlezer. En dan ga ik kijken in die algemene beschouwingen. Maar die dag zelf en die hoedje zo, geloof ik allemaal. Ook niet het idee van, daar zit toch de hele voltallige Staten-Generaal met het staatshoofd, het landsbestuur. Sharon, jij zei net dat je het elke keer vergat. Dat is ook zo. Maar ik was heel benieuwd hoe dat was. Ik moet wel bekennen, Sharon. Ik heb een licht republikeins hart. Dus die Tweede Kamer is allemaal prima. Dat Staten-Generaal bij elkaar. Maar... ja, zo'n koning. Nou, het is een prima vent. Die kwam wat jou betreft ook een verhaaltje vertellen. Ja. Ja. Hey, maar Wim, nou ben ik toch benieuwd. Ik ging meteen de diepte in. Ja. Nou, het stoort mij dat op een, laten we zeggen, in 2 dagen tijd die Kamer meteen... zo'n kabinet heeft toch over nagedacht. Die hebben toch begroting gemaakt op hun manier. Binnen de kosmo-keren dit gerepareerd, dat gerepareerd. Zus teruggedraaid. Terwijl ik denk, jongens, die topambtenaren zeggen, er komt iets aan. Want je weet, er waren al gaten. Dat werd Sigrid Kaag ook steeds verweten. Los van Sigrid Kaag, gaat nou niet om Sigrid Kaag te bashen. Dat gebeurt al veel te veel. Maar het gaat erom, dat er werd al gezegd, dat ministerie van Financiën, dat moet toch echt een beetje orde op zaken gaan stellen. En dan komen die topambtenaren, 17 miljard. En dan gaat die Kamer weer met alles repareren. We hebben politici nodig die af en toe zeggen, en Pieter Omtzigt zei dat nu ook, die kritiseerde die Kamer. Nadat hij die motie ondertekende samen met... Caroline van der Plas misschien dan? Waar geen dekking voor was. Ja, precies. Dat is wel waar. Hij werd trouwens ook weer teruggefloten door Rutte. Ook voor mij is Omtzigt dus geen verlosser. Maar hij had wel een punt toen hij zei, jongens, je kan toch niet in 3-4 uur alles zomaar repareren? En dat is dat onzin. Alle respect. Ik bedoel, je zei net, ja, maar daar hebben al die ambtenaren en die ministeries hebben er lang over nagedacht. Maar die Kamer denkt ook de hele tijd na over budgetten. En sterker nog, dat is de volksvertegenwoordiging die iedere dag, als het goed is, het land ingaat, met mensen spreekt en hoort waar de nood het hoogst. Maar daar heb ik juist groot bezwaar mee. Oh, heb je groot bezwaar? Mijn grote punt is, die politici praten veel te veel. Ik weet wel, het zijn volksvertegenwoordigers, zegt de SER. Dat is waar, heb je gelijk. En het ligt ook genuanceerd. Ik druk maar wat krachtig uit, maar we hebben politici nodig die af en toe tegen het volk zeggen, jongens, het kan niet. Er is geen moment, merk ik nu, van politici, van al die 150, dat ze wel eens tegen het volk zeggen, om het even groots zeggen, tegen ons zeggen, jongens, dit kan even. Ja, dat is niet. Er wel. Dat is er wel, maar niet op het moment dat je een paar maanden voor de verkiezingen zit met een demissionair kabinet. Dat ben ik wel met je eens. Vind ik echt normaal gesproken is het dan toch het landsbestuur wat zegt, ja, weet je, wij hebben die budgetverantwoordelijkheid, dus geen dekking of verkeerde dekking, no way. En nu zitten er eigenlijk allemaal partijen, zeker in die tombola die het nu is, met al die zwevende kiezers. Iedereen kan bijna de grootste worden. Ja, iedereen is op stemmenjacht, dat klopt wel een beetje. Maar, en het thema is bestaanszekerheid. Ja, dat is waar. Dat maakt ook toch verschil. Afgelopen jaar is het absoluut waar. Dus we moeten niet vergeten, daarom zei ik dat net ook, mensen gaan het land in. Net de oproep in het nieuws van Ingrid Thijssen van, pas op, het MKB gaat dit de kop kosten. Grootste werkgever van Nederland, maar ook andere instituten. Ik werk zelf op een hogeschool, krijgen ook niet de hele cao-verhoging. Nee, ja, goed, die krijgen we niet helemaal terug van het ministerie van OCW. We moeten echt met elkaar oppassen. Dat is inderdaad wel waar. We zitten in een soort prijsspiraal omhoog in die zin natuurlijk. Ja. Dus het inflatiespook weer. Ja, we hebben jullie gevraagd om een fragment. Wat je eigenlijk hier even wilde laten horen. En Sharon, jij kwam met een opvallend moment tussen Caroline van der Plas. Ja, we hadden het er net al eigenlijk een beetje over. Ja. Van de BBB en Henry Bontebal van de CDA. Even luisteren. Overwegend dat aanvullende maatregelen nodig zijn om huishoudens meer bestaanszekerheid te bieden, verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen, met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant. Dank u wel, mevrouw Van Plas. Dat is een vraag van de heer Bontebal, CDA. Ja, voorzitter, ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw Van der Plas. Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan 1 miljard. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ja, wat viel je op, Sharon? Nou ja, als je zo'n goede motie indient, waarmee je echt iets wil doen aan gewoon bestaanszekerheid, wat je net zei, terecht van mensen die het niet breed hebben. Ja, dan moet je je niet zo weg laten spelen. Bontebal komt net kijken. Een hele logische vraag, toch? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je weet toch minimaal hoe duur zoiets is? En dan zeg je, ja, het is duur, maar ik vind het zo belangrijk. Precies. En dan had ze had op zich daarna nog wel, die uitgave is natuurlijk super vaag. Waar haal je dat dan uit? Dan had ze nog best wel een paar punten waarvan ik dacht, nou ja, weet je, schappen van die dure consultants en dit en dat. Nou, dat is niet helemaal een dekking. Maar je moet wel weten hoeveel het kost. Dit kun je niet doen zo. En dat is doodzonde, want het is politiek gezien natuurlijk een uitstekend statement. Maar Van der Plas wil toch ook haar verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Juist, dus misschien is dit iets in dezelfde... En die kennen we van andere wat populistische partijen. Dat is een slecht idee. Nee, zeker niet. Die wil het ook niet. Zeker. Ja, in de tijd dat ik in de Kamer zat, zeker wel. Toen hadden we even het eergang, die nu natuurlijk bij de Rekenkamer zit zelfs. Dus wij lieten dat zeker wel door. Maar nu willen ze het niet. Wat vind je daarvan? Ik vind dat heel onverstandig. Ik vind dat je dat wel moet doen. Is eigenlijk een soort van equality of arms, zou je kunnen zeggen. Weet je, je gaat allemaal met je billen bloot. En als je zegt van we vinden dat CPB niet goed, prima. Dan zeg je van we laten het ook nog door een... we kijken er ook nog met een andere bril naar. Maar je moet het eigenlijk wel met elkaar doen. Wim, we gaan ook even naar een fragment dat jij hebt meegenomen. Geert Wilders van de PVV en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hadden plaatsgevonden? Heer Baudet. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. De heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Ja, Wim, ik hoorde laatst iemand zeggen, en nou, dan zit ik nu eigenlijk onszelf te bekritiseren, je moet dit eigenlijk niet eens meer laten horen. Jawel, je moet het wel laten horen. Weet je wel? Nee, dat moet je wel doen. Het is niet alleen om te laten zien dat Baudet een patiënt gaat worden. Dat is gewoon het wordt een psychiatrisch patiënt met dit soort praat. Want de feiten zijn anders. Dat is één, maar schrikt hiervan? Achter volksvertegenwoordiger. Ja, nee, daar moeten we niet te schichten in doen. Hij doet zelf ook nooit schichten met die beledigingen. Dat geldt voor Wilders trouwens ook. Daar hoef je niet schichten in te doen, vind ik. Mm. Maar het begint een patiënt te worden. Maar belangrijk is, Wilders is iemand die eigenlijk altijd heel voorzichtig met Baudet is omgaan. Want die denkt, ik moet dat rechts niet uit elkaar spelen. Ik zag ook op Twitter, als je dat account van Wilders ziet, ik heb er zelf ook iets over getwitterd, als je dat account van Wilders ziet, dan zie je meteen daaronder allemaal teleurgestelde PVV'ers die dan zeggen, ja, nou, die Wilders, die steunt het kartel. Dus je ziet wat een... En daarom is het toch interessant, dat er zowel bij PVV als FVD-aanhang, dat een enorme kartelgevoel is van dat kartel is verschrikkelijk. Maar dat is ook iets wat Wilders natuurlijk ook graag ook benadrukt. Hè, dat hij niet bij het establishment et cetera hoort. Maar hij kiest er nu dus wel voor om frontaal de aanval te kiezen. Jegens Baudet, waarom doet hij dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt een essentiële vraag. Omdat nogmaals, het levert hem kiesverlies misschien op. Of teleurstelling. Ja, omdat hij toch, denk ik, en dat pleit ergens nog wel voor hem, hoe hij verder vrij extreem is, dat hij toch op een bepaald manier in zekere mate nog een gezond verstand houdt. Want de maanlanding. Gewoon, dit gaat echt Ja, en nog wat die inside job. Je weet nou, is dat ook omstreden? Wilders altijd met zijn pro-Israël standpunt. Ik denk altijd, dat wordt ook, heeft ook iets ongezonds. Ik had een collega, Evelien Gans, die had daar altijd volgens mij hele gezonde gedachten over. Dat ging veel stugger. Maar het wordt een soort knuffelen, terwijl het eigenlijk onkritisch is en niet gezond meer is. Maar die inside job verhalen, dat is bijna altijd antisemitisch. Want dan zijn het de Joden in Amerika die 9-11, want die zaten er niet bij. Dat is al het verhaal. Nee. De Joden kwamen. Maar is niet ook het verschil? Wat denk jij dat het is? Ja, ik denk dat we eigenlijk wel kunnen zeggen met de PVV toch als tamelijk stabiele factor van belang in de Kamer. En zeker. Ik zeg je eerlijk, ik heb best vaak stiekem mijn oortjes ingedaan als Wilders daar enorm stond te schreeuwen achter het katheder. Dat ik dacht, man, ik vind het gewoon echt heel erg lelijk allemaal. Maar het is toch een stabiele factor van belang. Absoluut. En dat is Baudet niet meer. Nee. En ik moet eerlijk zeggen dat ik juist, omdat ik denk dat Wilders die stabiele factor is, heeft hij ook wel iets van dus een volkspartij waar gewoon een vaste schare mensen op stemt. En hij is nu ook straks dus in de Nestor. Dat ook nog eens een keer. De langzittende. Dus hij voelt misschien enige verantwoordelijkheid. Ja, en dat hij zich distancieert van dit soort, ja, uiterst curieuze, om allerlei redenen. Of het nou antisemitisme. Nou ja, dat hoor je vaak bij die 9-11. Het voeden van vreselijke complottheorieën, waardoor mensen aan alles gaan twijfelen. Weet je, het is ook verstandig dat hij zich hier tegen uitspreekt. De VVD samen met de PVV? Ze zitten een beetje met elkaar te flirten. Ja, zeg je goed. Ja. Nee, dat is een goed punt. Nou, weet je, ik denk dat Wilders, je moet niet vergeten, los van het islamstandpunt heeft Wilders een heel links standpunt. Hè. Wilders is natuurlijk, hij haalt de SP links in. Alles wordt, dat irriteert mij er altijd van, maar dat irriteert me aan al die partijen. Altijd maar die burger aan de mond praten, dat doet Wilders ook. En dus dat kan niet met de VVD samengaan, denk ik. Maar iets anders is. Maar de VVD praat de burgers ook heel vaak. Ja, dat doet ook. Nee, dat is zeker waar. Dat doet dat ook. Nee, en bovendien, maar het probleem van de VVD. Iedereen is nu, doet dat nu, hebben we net dat gevoel hebben geciteerd. Ja, behalve misschien de SGP. Die is nog voor de doodstraf en die zegt. Volgens mij niet meer. Nee, misschien ook niet meer. Nee. Maar de VVD zit wel in isolement. Hè? Dat is interessant. Kijk, wat gaat er nou gebeuren? Ook als je nou die algemene beschouwingen ziet. De VVD kan eigenlijk alleen maar met de fatsoenlijke middenpartijen gaan. Maar waarom zouden zij niet met de PV? En ik hoor je net zeggen, hij zit in een isolement. Dat is niet waar. Caroline van der Plas sluit hem ook niet uit. Nee. Dus ja. Ja, maar hij zelf heeft zichzelf, denk aan Rutte 1, ja. dat gedoogkabinet. Zodra er een moeilijke maatregel aan de PV wordt gevraagd, sociaal-economisch, is Wilders weg. Ik zat hier in een gedoogconstructie. Zie jij het wel gebeuren? Ik zie het wel gebeuren. Ja, ik hoop van niet, maar ik zie het wel gebeuren. Ja hoor. Toch wel? Ja. Maar wat stel je dan voor? VVD. Overrechts. Ja, maar ja. Je weet, Omtzigt doet het niet, hè? Omtzigt heeft al gezegd, ik ga niet met de PVV. Ja, dat is natuurlijk het lastige van deze tijd. En zeker ook voordat we nog, weet je, wat dichter bij die verkiezingen zijn. Hè? De algemene beschouwingen zijn nu geweest. Partijen hebben zo'n beetje wel op veel plekken al hun partijprogramma's laten zien of laten doorklinken. Ja, maar de hoogste in de peiling nog niet. Omtzigt heeft nog niet. Goed. Nee, precies. Dus er gaat nog heel veel veranderen. Dus op dit moment kun je eigenlijk nog helemaal niet speculeren op wie wordt er nou het grootst. Maar stel je voor dat en BBB en Omtzigt en de VVD alle drie echt nog groot zijn. Ja, dan, waarom zou dat niet kunnen gaan gebeuren? Ja, maar neem maar een risico voor, enorm risico voor de VVD om met twee, ja, totaal nieuwe en ook bestuurlijk uiterst onervaren partijen te gaan regeren. En wat gaat er dan gebeuren met Mona Keijzer die door de VVD is weggebonjourd? Ja. CDA. Nee, ja, zeker, maar sorry, in het kabinet. Ja, gelijk. Nee, maar nu, hoe vonden jullie dan dat Omtzigt het deed? Hè? Als eerste, test. Of was het toch een beetje een soort eerste verkiezingsdebat? Ja, ik zag niet heel veel verschil met eerder. Ik bedoel, hij is altijd natuurlijk gewoon een steengoed Kamerlid geweest. Ja. Ja, en dat was hij ook in de tijd dat hij dan al partijleider was van die hele kleine mini-fractie die in zijn eentje was. Ik vind dat hij het buitengewoon goed doet. En ik denk dat hij ook bij heel veel mensen niet alleen dat vertrouwen, maar ook wel echt een sympathiefactor heeft. Zeker, maar ik ben natuurlijk wel benieuwd. Kijk, Omtzigt heeft zich natuurlijk bewezen als kritisch Kamerlid, econometrist, hij kent zijn zaakjes, maar hij krijgt nu een andere rol. Hij moet een fractie, en die fractie wordt hoe dan ook groot, hij moet een fractie aaneensmeden. Dat doet hij volgens mij heel zorgvuldig, maar je bent ook benieuwd, hoe gaat deze man zich opstellen in onderhandelingen met allerlei politici die denken niet te veel praten, niet te moeilijk doen. Snelle deals sluiten en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe om zich, laten we zeggen, de politicus om zich, zich in dat opzicht zal ontwikkelen. Maar alles, Ja, alles waar hij natuurlijk heel veel van kan leren. Op dat gebied kan hij veel leren van Rutte. Dat is mijn bruggetje naar de laatste dag Rutte aan het woord. Politieke beschouwingen. Wil ik toch nog even aan jullie vragen. Hoe vonden jullie hem? Deze laatste keer. Waarvan hij zelf zegt, het is misschien niet de laatste keer. Nou, die is wel grappig. Nee, ga je gang hoor. Nee, nou ja, ik denk dat het land. Ik heb alle kritiek. Ik ken alle kritiek en ik deel voor een deel ook al die kritiek. Van alles glijdt van hem af. En hij bekende. Vooral zijn zwakste punt is volgens mij. Hij laat de ministers altijd in de wind staan. En dan gaat hij hele vrome woorden spreken. Van nou nee, we kunnen ze niet missen. Maar intussen gooit hij ze voor de bus bij spreken. En toch, ik ben heel benieuwd. Die opvolger van Rutte. Na 13 jaar, ik ben heel benieuwd hoe die zich staande houdt van in dit landschap. Van welke partij? Ja, van welke partij? Die landen, nee, dat wordt een groot dingetje. Ja, ja. Ja, dat is absoluut waar. Ik weet nog dat ik de enige keren waarop ik wel eens dacht, dit deed Balkenende bijvoorbeeld beter, was op de momenten dat er iets van een herdenking was. Balkenende heeft vaak in de Kamer moeten spreken op het moment dat er bijvoorbeeld militairen in Afghanistan sneuvelden. En dat deed hij heel goed. Dan zag je toch zijn christelijke achtergrond, het uitspreken van we staan met u allen om u heen en we staan in een kring, et cetera. Ik vond dat Rutte had dat niet. Hij heeft ook een christelijke achtergrond. Ja, maar niet dat prekende eigenlijk een beetje. En dat zal ja toch wat meer dat vaderlijke. Ik weet zeker dat er heel veel dingen zullen zijn waarvan we later zullen denken. Wat we misschien nu ook al wel weten. Zijn presentatie in het buitenland. Het feit dat hij toch ook in Europa echt wel een staatsman is. Dat zijn dingen waarvan je bij een opvolger gaat denken. Ja, dat heeft diegene toch echt niet op die manier. Dus dat ga je zeker missen. Absoluut. Daarnaast zal je de nieuwe gaan vergelijken met iemand die al 12 jaar ervaring heeft. Kunnen we ons nog herinneren hoe Rutte zich in eerste instantie opstelde? Ik weet dat niet meer. Ik weet nog heel goed hoe die daar stond als Kamerlid. Hoe die oppositie ging voeren. Toen hij na die strijd met Verdonk. En zij kregen, volgens mij hadden ze toen 23 zetels bij de verkiezingen van 2006. Hoe die daar een beetje joviaal, een beetje jongensachtig stond te debatteren. Ja, hij is enorm, enorm veranderd natuurlijk. Ik bedoel, het is nu eigenlijk best wel een beetje af en toe een beetje saaie, wat grijzende, wat oudere man. Met van die trekken in zijn gezicht. Ja, dat is echt een enorm verschil. Ja. We hebben nog een paar minuten voor de inhoud, jongens. Maar gelukkig begonnen we ook al met de inhoud. Ja. Daarom. Want eventjes, minimumloon, kinderopvangtoeslag omhoog. Dat zijn allemaal inhoudelijke voorstellen van de Kamer. Benzine en het OV toch niet duurder. Het kost allemaal 4 miljard euro. En dat zou dan uit het Nationaal Groeifonds moeten komen. Wim, vind je dit allemaal slechte plannen dan? Nee, maar dat het uit het Groeifonds moet komen, dat bewijst nog een keer dat ze dus niet durven te zeggen waar wij het hier weghalen, moeten we het anders misschien bezuinigen. Mag ik het woord nog even gebruiken? Dat doe ik al. Vloek in de kerk, hè? Zelf, dat doe ik verder zonder schroom. Ik bedoel, het gaat al 40 jaar over bezuinigen. Maar je moet toch, nogmaals, ik weet wel, een overheid is geen burger, dus het hoeft niet zo van ik geef een euro uit en dus moet ik een euro verdienen. Maar ik vind wel dat als je nu uit het Groeifonds had, terwijl het Groeifonds helemaal opgetuigd is met allemaal idealisme, nou wordt het uit het Groeifonds. Ja, maar wel met alle respect, met idealisme, wat dus ligt te verstoffen op de plank, hè? Ja. Ik bedoel, het is echt heel erg moeilijk overigens op alle terreinen om te zeggen, ja, we hebben hier nu een zak geld, kom nu maar op met die briljante plannen en met innovatie en met economische groei. Dat geld ligt er dus intussen te lang. Nee, maar het is te ingewikkeld, ook nee, in de arbeidsmarkt. Ik ga dat tegen. Nee, waar je gelijk in hebt, is dat het doodzonde is om wat geld wat je eigenlijk wil investeren in innovatie, om dat dan eigenlijk weg te geven zonder dat je er wat voor terugkrijgt. Maar dat is niet zo. Want als je mensen stimuleert en je stimuleert werk in de buurt, en je stimuleert ervoor dat je mensen ontzorgt, dan kunnen zij ook meer uit hun leven halen. En dat weet je, je hebt natuurlijk altijd inverdieneffecten van dit soort zaken. Niet alleen qua belastingen, maar ook omdat je ervoor zorgt dat je problemen in de samenleving voorkomt. Maar wij verschillen hier van mening, hoor. Gelukkig. Ik luister naar je betoog. Ik voel ook wel iets voor je betoog. Het gaat niet langs me heen, maar ik zeg wel, dit voortdurend niet bezuinigen, de mensen allemaal maar geld. Maar wacht even, nog een paar jaar geleden, 40 miljard.